سادہ تھی وہ. کاش ہوتا نام انسان مدینے والے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں آئی ہوئی خاک کا کوئی ذرہ ہوتے اور وہ ذرہ ہو کر خاک کے تلوہ مبارکہ کا بوسہ لے لیتے. کاش ہوتا نام انسان مدینے والے, کاش ہوتا نام انسان مدینے والے, کاش ایسا ہوتا تو بس کیا بات تھی. وہ ہے نا, چلے یہ کلام ہے. جس خاک پہ رکھتے ہیں قدم سید عالم, اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا, اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا. آج بھی اس شاک مدینے منورہ کی خاک لاتے ہیں. اپنا اپنا عشق ہے, کوئی لانا پسند نہیں کرتا کہ میں مدینے سے جا رہا ہوں خاک تو مدینے میں رہے, اس خاک کو اس خاک کے ذروں کو میں مدینے سے جدا کیوں کروں. اپنا اپنا عشق ہے, اور کوئی لے آتا ہے اور لا کر یہ رکھ دیتا ہے اپنے پاس محفوظ, اور وصیت کر دیتا ہے کہ جب میں مروں تو میرے لاشے پر خاک مدینہ چھڑک دینا. خاک مدینہ تیرا دل شہدا ہے ہمارا. اب دو گئی پشت ملک سنا نبی پر, ہم ہو گئی پشت ملک سنا نبی سے, ہم ہو گئی پشت ملک سنا نبی سے. ہم پہ مدینہ میرے مدی چینل کے ناظرین, میرے اسلامی بھائیوں, کبھی کسی صحرا میں کھڑے ہو جائیں, سمندر کے کنارے کھڑے, دور سے دیکھیں آسمان یوں جھکتا ہوا, فلک یوں جھکتا ہوا زمین کی طرف آ رہا ہے. منظر دیکھا کبھی کسی نے؟ دیکھا منظر کس کس نے دیکھا؟ یہ دیکھا اس شعر کی شعر میں, سر خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. کیا زمین نے تانا دیا؟ ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. اے فلک تو فلک صحیح, تو فلک تو فلک صحیح, میں زمین ہوں اور میرا رتبہ یہ ہے کہ مجھ پر میرا آقا کا مدینہ ہے. ہم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے, سب ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. ہم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے, ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. ہم خاک اڑائیں گے جو خاک نہ پائی, ہم خاک اڑائیں گے جو خاک نہ پائی, ہم خاک اڑائیں گے جو خاک نہ پائی. جس پہ مدینہ ہے ہمارا, آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا, آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. اس شعر میں بھی حال آتا تھا محاورے کا استعمال کیا. اب آج تک خاک اڑائی, محاورہ ہوتا نا, کیا کیا خاک ہی اڑائی نا, کیا کیا یہ ہوتا نا, کیا کیا آج تک ہم خاک اڑائیں, جب اس کا مطلب کچھ بھی نہیں کیا ہم نے کہ وہ خاک نہ پائی. کون سی خاک؟ آباد رضا جس میں مدینہ ہے ہمارا. یہ سب خاک مدینہ کی بارہ کہتے ہیں. ہم خاک اڑائیں گے جو خاک نہ پائی, ہم خاک اڑائیں گے

کو چارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اٹھا لے جائے اٹھا کیا بات ہے خاک مدینہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیضان اہل بیت کا سلسلہ 8 بجے سے جاری ہے. جس طرح کل عرض کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزوجل آج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے چند پہلو پر گفتگو کی جائے گی, اور یہ جو عشرہ ہے فیضان اہل بیت اس کے سلسلے میں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس عشرے میں ہم عشرہ مبشرہ کی سیرت کو زیر بحث لائیں گے, گفتگو کریں گے. اور عشرہ مبشرہ کا جب ذکر مبارک ہوگا تو سب سے پہلے خلفاء راشدین کا ذکر ہوتا ہے. عشرہ مبشرہ میں یہ سر فہرست ہے بترتیب, جیسے خلافت کی ترتیب تھی اسی طرح یہ سر فہرست ہے. کل آپ نے عشرہ مبشرہ سے متعلق جو حدیث پاک ہے ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی, وہ آپ نے سنی کہ جس حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 صحابہ کا فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ کر کے ذکر کیا, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, اور اس طرح تمام صحابہ کرام حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ, ان 10 صحابہ کرام علیہ رضوان کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے. تو ہر صحابی جنتی ہے الحمدللہ, ہر صحابی جنتی ہے, ہر صحابی عادل ہے. لیکن یہ وہ روایت ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ان 10 صحابہ کے نام ایک ساتھ بیان کیے. اس مناسبت سے عشرہ مبشرہ مشہور ہے, ورنہ میرا رب کریم نے غزوہ بدر کے متعلق جو بدری صحابہ تھے ان کے متعلق تو فرما دیا کہ یہ جو کمر ان کو مطلب ان کے عمل کو نقصان نہیں پہنچائے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے کہ ان بدری صحابہ کے بارے میں بھی بشارتیں موجود ہیں, جو احد میں صحابہ کرام ان کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں. آیات اور روایات کے اندر جو مضامین موجود ہے وہ عرض کر رہا ہوں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں تو خوب خوب بشارتیں موجود ہیں, لیکن جو مشہور ہے ہمارے ماحول میں ہمارے معاشرے میں عشرہ مبشرہ 10 کا عدد بڑا مشہور ہے عشرہ مبشرہ کی نسبت سے. تو ہم نے کوشش کی کہ عشرہ مبشرہ کا تذکرہ ہو, اور یہ تذکرہ ہمارا چند دن چلے گا. اس کے بعد جو جو ہم 10 محرم الحرام کے قریب پہنچیں گے, یعنی یوں سمجھیے کہ جن تاریخوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا, ان شاء اللہ تعالیٰ اس وقت سے ان تاریخوں کے مطابق ہم مطلب کہ اہل بیت اور حسینی قافلے کا بیان شروع کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کچھ ان سے متعلق اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا, اس واقعے میں کیا کیا ہوا, اور مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان بھی ہمارے اس فیضان اہل بیت کے مدنی مکالمے میں شامل ہے. تو آپ نیت کر لیجیے انشاءاللہ اول تاخیر اس مدنی مکالمے میں شریک رہیں گے. کم و بیش 11 بجے پھر امیل سنت کے جو ہمارے پاس محرم الحرام اور اہل بیت اس عنوان پر جو جو مدنی مذاکرے اور بیانات کے ہمارے پاس کلپس موجود ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو 11 بجے کے بعد مدنی چینل میں دکھائے جائیں گے. یوں 8 تا 12 یہ ہمارا سلسلہ فیضان اہل بیت کا جاری رہتا ہے, اور پھر یہ نشر مقرر کے طور پر پھر کیونکہ یو کے اور یورپ میں ابھی تو 5 گھنٹے کا فرق ہے, تو یو کے اور یورپ کے اسلامی بھائیوں کی بھی ایک خواہشات ہیں تمنا ہے, وہاں سیٹلائٹ کے ذریعے مدنی چینل اپنی باہر لٹا رہا ہے, تو وہاں الحمدللہ پھر یہ مدنی چینل کی نشریات یہ نشر مقرر کے طور پر وہاں کے لیے دوبارہ آنر کیا جاتا ہے. تو اگر باب المدینہ میں یا ہمارے ملک میں یا کہیں بھی ہند ہے, ہند میں بھی خوب خوب ہماری نشریات الحمدللہ شہر شہر اپنی برکتیں لٹا رہی ہے, اور اس کے علاوہ عرب امارات اور دیگر کئی ممالک کے اندر گھنٹوں کا فرق ہے اور سب کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یوں محبت بھری ایک وہ کلام عرض کر رہا ہوں کہ گویا کہ یہ سارے محبین اور سارے متعلقین کی نظریں مدنی چینل پہ جمی ہوئی ہیں کہ دیکھیں مدنی چینل کیا دکھا رہا ہے, مدنی چینل کیا دکھا رہا ہے. محرم الحرام یہ تمام عاشقان اہل بیت کے لیے, تمام عاشقان رسول کے لیے, تمام عاشقان صحابہ کے لیے, لہذا سب چاہیں گے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ مدنی چینل پر محرم الحرام سے متعلق جو مدنی مکالمہ ہو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی ملے. تو یہ سلسلہ ہمارا الحمدللہ 10 محرم الحرام تک جاری رہے گا اور آپ سے مدنی التجا ہے کہ دیکھیے بھی اور اس کے دیکھنے کی دعوت بھی دیجئے اور صحابہ کرام علیہ مردوان اہل بیت اطہار واقعہ کربلا کے بیانات سن کر, ان کے متعلق مکالمہ سن کر اپنی معلومات میں, اپنے عشق میں, اپنی محبت میں ہم اضافے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ 2-5 منٹ کا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم کے لیے دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے, دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 486 پر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے محرم الحرم میں 3 دن جمعرات, جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھا اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کا ہفتہ وار سلسلہ اجتماعی ذکر و نعت میں ہم سب حاضر ہیں. کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہمارے اس سلسلے میں ہم تلاوت قرآن پاک بھی سنیں گے. وطور سینین وغذا البلد الامیر, پھر ناشری پڑھی جاتی ہے, نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے. منقبت ہوتی ہے اور صلاۃ السلام پر اس اجتماع کا اختتام ہوتا ہے. بڑا ہی پرور یہ سلسلہ ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ اس اجتماع ذکر و نعت میں اول تا آخر توجہ کے ساتھ شامل رہیے. دیکھیے سلسلہ اجتماع ذکر و نعت براہ راست بروز اتوار مدینہ منورہ میں رات 7 بجے اور پاکستان میں رات 9 بجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 217 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد اول صفحہ 132 پر ہے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اگر کوئی منادی آسمان سے ندا دے کہ اے لوگو تم سب جنت میں جاؤ گے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے خوف ہے کہ وہ شخص کہیں میں نہ ہوں، اور اگر کوئی منادی ندا دے کہ اے لوگو تم سب جہنم میں جاؤ گے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں ہم سب حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم مختلف موضوعات پر دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں سے شرعی رہنمائی لیتے ہیں۔ دیکھیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت نشر مقرر بروز پیر مدینہ منورہ میں رات 9 بجے اور پاکستان میں رات 11 بجے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میدان اہل بیت کے اس مدنی مکالمے میں ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اہل خانہ اور اس کے ضمن میں قرآن پاک کی ایک مشہور و معروف آیات مبارکہ ہیں، پہلے ان آیات مبارکہ کو سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ کنز الایمان اور پھر اس سے متعلق جو مفسرین نے اقوال بیان کیے انشاءاللہ اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھا جائے گا، جو براہ راست جو قرآن پاک سنتے ہیں، الحمدللہ امیل سنت کا یہ معمول ہے، یہ ان کی پریکٹس ہے امیل سنت کی، کہ جب براہ راست قرآن پاک کی تلاوت مدنی چینل پر آتی ہے تو امیر سنت دو زانو ہو جایا کرتے ہیں، تعظیم قرآن تلاوت قرآن کی تعظیم کی نیت سے آپ دو زانو ہو کر قرآن پاک سنا کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ کسی بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو فرمایا میری ایک ادا رب کو پسند آئی، وہ یہ تھی کہ میں کسی جگہ تخت پر بیٹھا تھا تو باہر سے مجھے تلاوت قرآن کی آواز آئی تو میں قرآن پاک کی تعظیم کی نیت سے تخت سے اتر کے نیچے بیٹھ گیا، میرے رب کو میری ادا پسند آ گئی اور میری مغفرت ہو گئی۔ تو یوں قرآن پاک کی تعظیم کی نیت سے دو زانو ہو جایا جائے، علم دین سیکھنے یا سننے کی نیت سے دو زانو ہو جانا چاہیے، جتنا ہو سکے ادب بجا لائے۔ الحمدللہ ہمارا مذہب، ہمارا معاملہ ادبی ادب ہے، ادبی ادب ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جتنا ہو سکے دو زانو بیٹھیں، اگر تھک جائیں تو پھر مطلب کہ جس طرح آپ کو مناسب اس طرح بیٹھ جائیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دو زانو بیٹھ جائیں، پھر کرتے رہے انشاءاللہ۔ تو یہ کیا تعجب کہ یہ ادائیں، امام حسین کا نام آیا دو زانو ہو گئے، مولا مشکل کشا کا نام آیا دو زانو ہو گئے، حضرت صحابہ کرام خلفاء راشدین کا نام آیا دو زانو ہو گئے، اس طرح کوئی ایسا نام آئے صرف نام سنتے ہی جھٹکا لگے اور دو زانو ہو جائے نام آ گیا، نام آ گیا، نام آ گیا، کیا عجب ہماری ادائیں ہمارے رب کو پسند آ جائیں، کیا عجب ہماری ادائیں، ہمارے پاس اور عمل ہیں کیا، ہمارا مطلب جو کرتے ہوتے ہمارے سامنے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی تعظیم، اور اولیاء کرام کے نام پاک کی تعظیم، صحابہ کرام کے نام پاک کی تعظیم، کیا جب یہ تعظیم کام آ جائیں۔ ایک بزرگ کے ایک شخص کے بارے میں پڑھا کہ وہ کسی، وہ جھرنا تھا بیتا پانی جو ڈھلان سے نیچے کی طرف آ رہا تھا، تو وہ بیٹھا اس پر ہاتھ منہ دھو رہا تھا، تھا بہت گناہگار. اس کی نظر اچانک نیچے پڑی تو حضرت سیدہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ اس پانی پر نیچے کی طرف وضو فرما رہے تھے. اس گناہگار شخص کو بس ایسا جھٹکا لگا نا, اور کہنے لگا کہ میں گناہگار, سیاہکار, بدکار, میرے ہاتھ اور منہ کا دھون اتنے بڑے بزرگ کے پاس جا رہا ہے, نہیں نہیں یہ بری بات ہے. وہ وہاں سے نکلا اور نیچے چلا گیا, اور نیچے جا کر جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی لے کے ہاتھ اور پاؤں کا دھون آ رہا تھا اسے لے لے کر اپنے منہ پر مل رہا تھا اس نیت سے کہ کیا عجب کہ اس کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے. مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور اس کو پوچھا ما فعل اللہ بکا, تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ امام احمد بن حنبل کی اس ادب و تعظیم میری مغفرت کا ذریعہ بن گئی. ایسے اتنے واقعات ہیں, اتنے واقعات ہیں ادب و تعظیم کے, محبت کے, کہ بس پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ تعالی ہمیں ایسا بادب بنا دے, ایسا بادب بنا دے کہ ہم دو زانو رہیں, با وضو رہیں, اور اسی طرح مطلب کہ ادب کی دنیا میں رہیں, تعظیم کی دنیا میں رہیں, بزرگوں کی تعظیم, بزرگوں کا ادب, بزرگوں کی محبت, ان سب کے ساتھ اپنی زندگی کے دن گزاریں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, وہ بندے کی کس ادا پر راضی ہو جائے اور اس کی مغفرت کا ذریعہ ہو جائے. اس لیے جب قرآن پاک سنیں تو تعظیم کی نیت سے دوزان ہو جایا کریں, بات نہ کریں کہ میرے آقا اعلی حضرت نے اس صراحت فرمائیے کہ کان لگا کر سنو, بہت لطف آئے گا آپ کو, انشاءاللہ بہت لطف آئے گا. اور یہ تو ابھی آیت کریمہ جو آپ پڑھیں گے ہماری امی جان کی شان میں اور صدیق اکبر کی شان میں, یہ آیت کریمہ ہے. رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین جاؤوا بالإفك عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الإثم والذی تولى کبره منهم له عذاب عظیم. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم سبحان الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى مدنی چینل کے ناظرین اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ابھی ہم نے سورہ نور یہ ترتیب کے مطابق قرآن پاک کی ڈبل بارہویں سورت ہے پارا 18 ہے اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ فرض الایمان معاں خزان و عرفان جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اس کے صفحہ نمبر 631 سے یہ آیات کریمہ کا آغاز ہوا ہے اور پچھلے فیضان اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام کے جو مدنی مکالمے کے سلسلے رہے اس میں وقتاً فوقتاً یہ عرض کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ قید العلم بالکتابہ علم کو لکھ کر قید کر لو. اب کل بھی کافی آیات کریمہ ہمارے قاری صاحب نے ہمارے حافظ صاحب نے پڑھی, آج بھی ہمارے حافظ صاحب سے آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ سنی, تو اب ہم پارا لکھتے آیت کریمہ کا نمبر لکھتے کہ یہ آیت نمبر 11 سے یہ تلاوت کی گئی اور یہ تلاوت 22 تک کی گئی ہے. آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 22 تک یہ تلاوت کی گئی ہے اور تاریخ اسلام کے ایک اہم واقعے کا اس میں بیان ہے جس میں اس کا انشاءاللہ جب ترجمہ اور اس کی تفسیر اور ضمن میں مزید وضاحت آپ سنیں گے تو کافی ساری اللہ نے چاہ تو معلومات ہمیں حاصل ہوگی. اور سورہ نور یہ ویسے ہی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ اس کے متعلق روایتوں میں بیان ہوا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو, اسلامی بہنیں جو عورتیں ہوتی ہیں انہیں سورہ نور کی تعلیم دینے کی واقعی ترغیب ہے. یہ بڑا معاشرتی بیان ہے, مطلب یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ اگر اس کا مطالعہ کیا جائے اس کو سمجھا جائے تو ہمارا معاشرہ اس سورہ مبارکہ کے نور کی نورانیت سے انشاءاللہ پر نور ہو جائے گا. اتنی پیاری سورت ہے, اس میں اس قدر مدنی پھول معاشرتی طور پہ بیان کیے گئے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کے تحت بھی کئی ایسے عنوانات بیان کیے جاتے ہیں, انشاءاللہ تعالی اس کو بھی بیان کیا جائے گا. البتہ اس آیت کریمہ کا جو آغاز ہوا ان الذین جاءوا بالافک, بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے, یعنی یہ ایک تاریخ اسلام کا ایک واقعہ ہے اور واقعہ یہ تفسیر خزان عرفان میں اس طرح لکھا ہے کہ 5 ہجری کو غزوہ بنی مستلق سے یہ واپسی ہوئی تھی, تو جب واپسی کے وقت قافلہ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا, انشاءاللہ اس کا پورا ایک خلاصہ عرض کروں گا, تو وہ مدینہ منورہ سے کچھ دیر پہلے قافلے نے ٹھہراؤ کیا, پڑاؤ کیا. اس میں حضرت سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں, آپ کی شہزادی ہیں, اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح میں آئی ہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے, بے پناہ محبت کر. ان کے فضائل پر روایات ہیں, کافی روایت ہیں ان کے فضائل پر, اور خود اتنی بڑی عالمہ ہیں کہ خود ان سے سند چلتی ہے روایتوں کی, کئی روایت ان سے بیان کی جاتی ہیں. صحابہ کرام مسائل کے لیے رجوع فرماتے تھے اور مسائل ان سے حل کرواتے تھے, اور مجتہد مشتہدہ کے ان کو مطلب مقام و مرتبہ ان کو حاصل ہے, یعنی بالکل وہ ان کی صلاحیتوں کے متعلق. وہ یوں سمجھے کہ اگر ہم ان کی سیرت پر کوئی اگر بات کرنا چاہیں تو ہمیں کئی مدنی مکالمے چاہیے, ایک نہیں کئی مدنی مکالمے چاہیے, اتنی مطلب گہری اور اتنے پہلو ہیں ان کی سیرت میں. خیر یہ ایک بیان میں عرض کر دیتا ہوں, تو ضرورت کے تحت وہ کسی گوشے میں چلی گئیں رفع حاجت وغیرہ کے حوالے سے, واپسی میں وہاں ہار ٹوٹ گیا, اور وہ ہار جو سمیٹنے میں کچھ وقت لگا کیونکہ عمر مبارک اتنی تھی نہیں, وزن تھا نہیں, تو وہ جو اونٹ جو سواری سے جو پالکی رکھی جاتی ہے وہ اٹھا کر وہ دوبارہ مطلب کہ رکھ دی گئی, اور خدام کو یہ خیال نہ رہا, رکھنے والوں کو خیال نہ رہا کہ اس میں ام المومنین جلوہ فرما ہے, یعنی کہ پردے ڈلے رہتے تھے. البتہ قافلہ چلا گیا, اور یہ جب واپس آئی تو قافلہ رخصت ہو چکا تھا. تو قافلے کی ایک روٹین تھی, اس طرح کے جو قافلے ہوتے تھے اس کی ایک روٹین تھی, وہ روٹین یہ تھی کہ کسی ایک کی ذمہ داری ہوتی تھی جو قافلے میں کچھ دیر کے بعد پیچھے چلتے تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی قافلہ جہاں سے رخصت ہوا کسی کی ضرورت کی کوئی سی شے رہ جائے تو وہ اس کو جمع کر کے اٹھا کر مطلب لے بنے. یہ بڑا مینجمنٹ اصول ہے, جو مینجمنٹ کی کچھ معلومات رکھتے ہیں یا جو مینجمنٹ جن کا ایک وہ ٹاپک ہوتا ہے, ان کے لیے ایک بڑی ہے کہ ایک قافلہ جا رہا اور قافلے کے پیچھے یہ ایک مطلب کہ ایک طے تھا کہ ایک شخص قافلے کے پیچھے چلے گا, کہ جب قافلہ آگے بڑھ جائے وہ وہاں پہنچے گا, کوئی چیز رہے نہ گئی ہو. یہ بڑے بڑے قافلے جو عموماً سفر کرتے ہیں یا سفر مدینہ پر جاتے ہیں, وہ چاہے اس طرح کے بھی طریقہ وضع کر سکتے ہیں. اسے کئی گمشدہ چیزیں ہوتی ہیں جو کھوئی ہوتی ہیں مل جاتی ہیں, جو ٹرینوں کا سفر کرتے ہیں بعض لوگ دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ افراد مل کر, تو یہ ٹرین سے اترے اور ٹرین گئی یہ آئے گی وہ گئی, پتا چلا تو اوے بیگ رہ گئے, اوے سامان رہ گئے, ارے میرے کپڑے رہ گئے, اور بوتل رہ گئی, یہ سب رہ جاتا ہے. بہتر یہ کہ کسی ایک ہی ذمہ داری ہو کہ ہم جب اتر جائیں تو آپ ذرا بوگی کا راؤنڈ لگا لیجئے گا, اس طرح جہاز کے اندر اترتے وقت بھی کسی سامان کو دیکھنے کو ہم بالکل وہ بس بہت جلدی ہوتی ہے. جہاز کا تو عجیب و غریب نظام ہے, یہ پراپر لینڈ کر کے خراب ہی نہیں ہوتا کہ پیسنجر کھڑے ہو جاتے ہیں, مطلب یہ بالکل عجیب و غریب ایک مینٹلٹی ہے. یا تو وہ بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہوتے ہیں, یا وہ جہاز ابھی خود کھڑا نہیں ہوا ہے اپنے کھڑے ہو جائیں گے, بھائی جہاز کھڑا ہونے دیجیے, کھڑا رہے گا یہ پارک ہوگا, پارک ہونے کے بعد پھر اس کی کلیئرنس ہوتی ہے, پھر وہ اگر وہ ڈائریکٹ ٹیوب ہے تو ٹھیک ہے, اگر ڈائریکٹ ٹیوب نہیں ہے تو باقاعدہ وہ زینہ آئے گا, زینہ لگے گا, پھر دروازہ کھلے گا, وہ آپ کھڑے ہیں مطلب جہاز کی دھوم کے اندر نکلنا جہاز کے منہ سے, اور پہلے سے دس پندرہ منٹ پہلے کھڑے ہو گئے سامان نکالنا, تسلی کے ساتھ مطلب بندہ بیٹھا رہے, اور اناؤنسمنٹ بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات تو عملہ چلا چلا کے تھک جاتا ہے, بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے, لیکن کان پڑی سنائی نہیں دیتا اور نکلنے کی بہت جلدی ہوتی ہے. اس میں بعض اوقات تھیلی رہ جاتی ہے, کچھ لگیج رہ جاتا ہے, سامنے جو بیگ بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں کوئی سامان اگر رکھا ہو, کتاب کوئی اہم چیز وہ رہ جاتی ہے, تو تسلی کے ساتھ اپنا سامان دیکھ دکھا کر دیکھ بھال کر نکلنا چاہیے, سکون سے تسلی سے کام کریں. جہاز کہیں نہیں, اب جہاز میں آئے گا اس نے آپ کو اتارا, وہ اس کو کیا ہوگا, آپ کو دوبارہ لے کر چلا جائے گا, نہ اترنا چاہیں تب بھی وہ اتاریں گے, پیچھے بھر کر اتاریں گے, پیچھے بھر کر اتاریں گے. یہی عرفات کے میدان میں بھی دیکھیے کہ عرفات کے میدان میں یہی ہوتا ہے کہ جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے چلو چلو چلو چلو, ارے بھائی اللہ کا کرم ہے اتنی مشکلوں سے عرفات کا میدان نصیب ہوا, بیٹھو نا یار اس کی ہواؤں میں اس کی فضاؤں میں وقت گزاریے, اب وہ معلم کے ساتھ مارا ماری مارا ماری, وہ عرفات کا میدان ہے, معلم نے آپ کو اس خیمے سے لے کر جانے تو معلم کی ذمہ داری ہے. آپ نہیں بھی جاؤ گے آ کر آپ کو بولے گا آجی آجی, وہ خود چلے گا کہ چلو بھائی اب نکلو ہم کو آپ کو مزدلفہ پہنچانا ہے. تو میں چھوڑ کر عرفات کا میدان نہیں جاتا نہیں جاتا, پڑا رہے جب تک وہ نکالے گا نہیں عرفات. یہ محبت کی بات کر رہا ہوں, البتہ جلد بازی ہم بہت کرتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی آپ انتظام کر لیں اس طرح کا انداز کہ پیچھے سے اس کو چیک کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی کئی گم شدہ سامان کے ملنے کا اس میں امکان ہے. تو اس طرح کا ایک نظام تھا. تو پیچھے صحابی آئے, اس وقت حضرت صفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پیچھے سے آتے اور یہ دیکھتے. تو جب وہ اس مقام پر پہنچے تو دیکھا تو وہ دور سے پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری امی جان نے مزید اپنے آپ کو سمیٹا, انہوں نے اپنی سواری قریب کی, آپ اس پر سوار ہوئی اور مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب منافق تو منافق ہوتا ہے, اس کو ایک وہ ایشو مل گیا. اور جو قرآن پاک میں جس منافق کا یہاں ذکر ہے وہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا, اس کا نام آیا ہے تفاسیر کے اندر کہ اس نے مطلب یہ سارا مطلب کہ وہ تماشا کیا کہ یہ ہے نا بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے تمہیں میں کی ایک جماعت ہے. تو آگے دیکھ رہے تمہیں میں کی جماعت ہے تو یہ جو ہے نا پندرواں جو حاشیہ ہے تو اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ سارا مطلب مضمون مل جائے گا. البتہ اس واقعے کا آغاز ہی میرے رب کریم نے اس کے بیان سے کیا. یہ واقعے کا آغاز ہوا ہے نا, یہ واقعہ اس کے نام سے ہوا اور اس کے تے بہتان کو میرے رب نے اس آیت کریمہ کا جب نازل فرمائی تو اس کے ابتدا میں فرما دیا کہ یہ بہتان ہے. واقعے کا بیان ہی بالکل وہ ایسا رد بلیغ ہو گیا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں تمہیں میں کی ایک جماعت ہے یہ تو بہتان نہ ہے, اسے اپنے لیے برا نہ سمجھے. یہ بڑا مطلب کہ وہ غور طلب بات ہے. لا تحسبوہ شرا لکم, اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو, بلکہ ہوا خیر لکم, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی یہ پورے واقعے کو آپ پہلے سنیں. البتہ وہ مدینہ منورہ پہنچے اور منافقین نے بدگوئی شروع کر دی اور بڑے نازیبا کلمات آپ کے بارے میں بیان کیے گئے. آپ سفر سے آئی تھی, بیمار ہو گئی تھی, آپ کو مطلق پتہ ہی نہ چلا کہ کوئی ایسی سورش ہو رہی ہے. آپ پھر کسی عمل سے جب میں مکان عالی شان سے باہر آئی تو اس میں کوئی ٹھوکر لگی جو آپ کے ساتھ تھی, اور وہ مطلب وہاں بھی باہر نکلا وہ پتہ چلا کہ یہ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں باہر ہو رہی ہے اور یوں برا چرچا پھیلایا ہے لوگوں نے. اب یہ پتہ چلنا تھا کہ اس کا صدمہ اتنا ہوا کہ آپ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے, ایک لمحہ کے لیے نیند نہیں آتی تھی. اس حال میں سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وحی ہوئی اور ہماری امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت میں یہ آیتیں اتری اور آپ کا شرف و مرتبہ اللہ تعالی نے اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آپ کی طہارت و فضیلت بیان فرمائی گئی. اس دوران میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جب یہ سورش ہو رہی تھی, میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم برسر ممبر بقسم آپ نے ارشاد فرمایا تھا مجھے اپنے اہل کی پاکی و خوبی بھی یقین معلوم ہے, تو جس شخص نے ان کے حق میں بدگوئی کی ہے اس کی طرف سے میرے پاس کون معذرت پیش کر سکتا ہے. اب سنیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا منافقین بھی یقین جھوٹے ہیں, ام المومنین بھی یقین پاک ہیں, اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم پاک کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا. اللہ کہ وہ نجاستوں میں بیٹھتی ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح آپ کی طہارت بیان کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تاکہ اس سایہ پر کسی کا قدم نہ پڑے, تو جو پروردگار آپ کے سایہ کو محفوظ رکھتا ہے کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کے اہل کو محفوظ نہ فرمائے؟ میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ایک جو کا خون لگنے سے پروردگار نے آپ کو نالین پاک اتار دینے کا حکم دیا, جو پروردگار آپ کے نالین شریف کی اتنی سی آلودگی کو گوارا نہ فرمائے ممکن نہیں کہ وہ آپ کے اہل کی آلودگی گوارا کرے. اس طرح بہت سے صحابہ کرام علیہ رضوان اور بہت سی صحابیات نے قسمیں کھائی اور گویا کہ یوں سمجھیے کہ اہل بیت کی اور یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہماری امی جان کی یوں سمجھیے کہ طہارت کے اور ان کے رتبے کا خطبہ بیان کیا گیا, اور بڑا یہ مطلب وہ ایک وقت تھا کہ اس طرح کے بیانات ہوئے. البتہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے, اور ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت میری امی جان کی کیا کیفیت ہوگی. ان پر اتنی باتیں کی گئیں وہاں لوگوں نے کی, منافقین نے کی, تو لیکن میری امی جان سے متعلق ایک روایت ہے, اب فرماتی ہیں کہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ میری براعت کی کوئی صورت تو بنے گی, کیونکہ آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے یہ جواب دیا کہ اگر میں کہوں کہ کچھ نہیں تو میری بات پہ یقین کون کرے گا, میں نے اپنا معاملہ میرے رب کے سپرد کیا ہے. اب یہ گفتگو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے جاری تھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ کرتے, تو جب وحی نازل ہوتی تھی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی کیفیت متغیر ہو جاتی, تبدیل ہو جاتی, سردی میں بھی پسینہ آتا تھا. تو دیکھتے ہی دیکھتے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہوئے, وحی کے آثار نمایاں ہوئے اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر وہی نازل ہوئی, اور میرے امی جان میرے کروڑوں مائیں میری اس امی جان کی پاکی اور طہارت و قربان کہ اس وقت میرے رب کریم نے میری امی جان کے پاکی طہارت اور اس واقعے کے رد پر جو ان کے خلاف باتیں ہو رہی تھیں اس کے رد پر قرآن پاک کی 18 آیتیں نازل فرمائی, 18 آیتیں نازل ہوئی میری امی جان کی پاکی کے اوپر. اور جب وحی کے اثر ختم ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, میرے آقا مسکرائے اور فرمایا اے عائشہ تجھے مبارک ہو کہ تیری براعت پر قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی ہے. اس طرح خلاصہ میرے آقا کے ارشاد کا ملتا ہے. میری امی جان کہتی ہیں کہ میں یہ تو مجھے اتنا تو یقین تھا کہ میرا رب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح کا کوئی اشارہ فرما دے گا اور مطلب یہ ساری ترکیب بن جائے گی, لیکن آپ فرماتی ہے مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا رب میری اس برات پر قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائے گا. یہ وہ مقام ہے میری امی جان کا. آپ غور کیجئے میرے مدینے کے ناظرین, روایت بھی بیان ہو سکتی تھی, روایت بھی بیان ہو سکتی تھی, میرے آقا نے فرما دیا بات ختم تھی, لیکن معاملہ ہی کچھ ایسا تھا کہ میری امی جان کے رتبے کو بڑھانا ہی کچھ ایسا تھا کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ نماز میں حدیث نہیں پڑھی جاتی, نماز میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, کہ قیامت تک مسلمان اب اپنی نمازوں میں اپنے محرابوں میں اپنے مصلے پر جب سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 18 پڑھیں گے تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار غار یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے لخت جگر سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ محسوس کریں گے, مقام مرتبہ پائیں گے کہ کتنا مقام تھا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو یہ واقعہ سارا جو میں نے عرض کیا, تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی اس میں یہ ہوا کہ وہ بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے تمہیں میں کی ایک جماعت ہے, اس سے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس پر جزا دے گا. اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی برات ظاہر فرمائے گا, چنانچہ اس برات میں اس نے 18 آیتیں نازل فرمائی, ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا کہ اپنے دل سے یہ طوفان گرا اور اس کو مشہور کرتا رہا کرتا پھرا, اور وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول سلول منافق تھا, جو رئیس المنافق, وہ مطلب یوں سمجھے کہ یہ اتنا اس یہ منافق مشہور ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ کتنا بڑا منافق تھا. اتنا یہ جو تھوڑا بہت بھی علم دین پڑھتے سیکھتے سکھاتے ہیں اور اسے شغف رکھتے ہیں وہ جانتے کتنا بڑا منافق تھا. اس کے لیے بڑا عذاب ہے. پھر میرے رب کریم کا ارشاد سنیے, لو لا سمعتہ, کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا. مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا کہ یہ اتنا اتنی ہوئی تو کیوں نہ اس پر نیک گمان کیا, کیونکہ بعض بولے بالے اہل ایمان بھی اس میں آ گئے تھے کہ یہ کیا ہوگا, اتنی سخت سورش تھی. وقالوا هذا افق مبين, اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے, اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے. جب یہ باتیں تم لوگوں نے سنی, جب یہ منافقین اس طرح کا پرچار کر رہے تھے تو اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا, اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے, اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے. جو سورہ نور کا مطالعہ کرے گا نا اسے یہ مضمون بہت سمجھ میں آ جائے گا کہ سورہ نور کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں بدکاری اور بدکاری سے متعلق سزا اور اس بدکاری کے ثابت ہونے کے جو طریقہ کار اور گواہوں کا جو بیان, یہ سارا ابتدائی آیتوں میں چلا ہے. جو وہاں سے پڑھ کر آئے گا اس کو یہ عنوان بہت سمجھ میں آئے گا. تو جب گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں کہ گواہ مانگ لیتے, جب یہ سورش پھیلتی ہے گواہ مانگ لیتے کہ بھائی گواہ لاؤ. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے مدنی چینل کے ناظرین بڑی توجہ, ایسا ٹاپک ہے گھر گھر کو اس مضمون پر بچایا جا سکتا ہے, فیملی کی فیملیز اس مضمون پر تحفظ پا سکتی ہیں, محلے کا محلہ اس مضمون پر تحفظ پا سکتا ہے, مسلمانوں میں آپس سے محبت اور پیار اس عنوان پر لایا جا سکتا ہے, میاں بیوی کے جھگڑے اس عنوان پر ختم کیے جا سکتے ہیں, دوست دوست کے جھگڑے اس عنوان پر ختم کیے جا سکتے ہیں, خاندان فیملی اور یہ رقابت اور رشتہ داروں کے جھگڑے اس عنوان پر ختم کیے جا سکتے ہیں کہ جب کوئی بات کرے تو اسے یہ کیوں نہیں کہہ دیتے تھے گواہ پیش کرو. ہمارے یہاں یہ مانا ہی نہیں جاتا, ہمارے یہاں تو کوئی آ کر کسی کو کہ بات کر دے, ارے تمہیں پتا چلا کیا ہوا, ارے وہ نہیں تھا کون وہ کیا ہوا اس سے پتا, ایسا کر دیا, ایسا کر دیا, اللہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو. ارے بھائی کو خوف خدا کرو, اس نے آ کر تمہیں بات بیان کی اور تم مان رہے ہو, ایک مسلمان کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے, ایک مسلمان کے اوپر بات کر رہا ہے, ایک مسلمان میں عیب لگا رہا ہے اور آپ کر کے لو رہو, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ارے خوف خدا کیجیے, تو کہتے کیوں نہیں کہ بھائی تم جو بات کر رہے ہو تو وہ بات وہ گواہ ہے یا نہیں ہے تمہارے پاس, کوئی گواہ تو پیش کرو, کوئی ثبوت تو پیش کرو, اسے کہہ دیا اور آپ نے مان لیا. اس پر جواب دیتے ہیں تو جس نے مجھے کہا ہے وہ مسلمان ہے, ہاں یہ جواب دیتے ہیں. کسی کو یوں سمجھاؤ نا تو یہ جواب دیتے ہیں, بھائی جو مجھے کہتا مسلمان ہے, بھائی وہ مسلمان جس اسلام کو قبول کر کے مسلمان بنا, جس قرآن پر ایمان لا کر مسلمان بنا, جس حدیث اور جس نبی پر ایمان لا کر مسلمان بنائے, نبی پر ایمان لا کر مسلمان بنائے, بھائی وہی اسلام وہی قرآن وہی نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آپ گواہ پوچھو ثبوت مانگو. یہ گواہوں کا نظام ہمیں اسلام نے دیا ہے. جب انسان خود پھنستا ہے نا پھر اس کو یاد آتا ہے نہیں نہیں میں نے نہیں کیا, جب خود پھنسے گا پھر اس کو اسلام کا اصول یاد آتا ہے نہیں نہیں میں نے نہیں کیا, لاؤ گواہ اگر میں نے کیا ہے تو. جب آپ پر آئی تو آپ نے گواہ مانگے, اور جب آپ کو کسی مسلمان کی برائی پہنچی تو گواہ مانگے بغیر مان کیسے رہے. ساس بہو کے خلاف مانتی ہے, بیٹا ماں کی بات سن کر اپنی بیوی کے بارے میں مان لیتا ہے, بیوی کسی سے سن کر شوہر کے بارے میں مان لیتی ہے, شوہر کسی سے سن کر اپنی بیوی کے بارے میں مان لیتا ہے, بہو اپنی ساس کی برائیاں سن کر اپنی ساس کے بارے میں مان لیتی ہے, نند باوت یہ جیٹھانیاں اور یہ جو بھی مطلب رشتے خاندانی رشتے ہوتے یہ, یاد تک کہ بھائی بھائی کے بارے میں مان لیتا ہے, بہن بہن کے بارے میں مان لیتی ہے, باپ بیٹے کے بارے میں مان لیتا ہے, بیٹا باپ کے بارے میں مان لیتا ہے, ماموں بھانجے کے بارے میں, بھانجا ماموں کے بارے میں, بھتیجا چچا کے بارے میں, چچا بھتیجے کے بارے میں, خالہ کے معاملے میں, پھوپھی کے معاملے میں, طرح طرح کے معاملے. بس مجھے لگا ہے مجھے پتا چلا ہے آپ نے ایسا کیا. ارے بھائی آپ کو پتا چلا ہے بھائی, کس کھیت کی مولی ہو یار, آپ کو پتا چل گیا اور آپ نے مان لیا یار, یہ کون سا طریقہ ہے آپ نے مان لیا. ہو. آپ ہوتے کون ہیں معاشرے کی اس مطلب کی اس خوشیوں کو, معاشرے کی اس خوشحالی کو اور اس اعتماد کو اور اس سکون کو, اس اطمینان کو لوٹنے والے آپ کون ہیں؟ ہو آ رہی ہو آپ نے مان لیا اور آپ سوری شروع کر دی. آپ اس شخص کو پہچانو جو معاشرے کو برباد کر رہا ہے. محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, محبتوں کے چور. ہاں یہ چبے خور بھی ہوتا ہے اس کے اندر, اس کو پہچانو نا, اس کو پکڑو نا چگل خور کو. آپس میں کیوں لڑے ہوئے؟ اس کو پہچانے جو مسلمانوں میں نہ اتفاقی پیدا کر رہا, بھائی بھائی میں نہ اتفاقی پیدا کروا رہا ہے, اور بغیر کسی بات کو, سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے بیان کر دیتا ہے اور بہتان باندھتا ہے, تہمت باندھتا ہے. پاک دامن عورتوں پر تہمت باندھی جاتی ہے, معاذ اللہ سما معاذ اللہ. پاک باغ مردوں پر تہمت باندھی جاتی ہے اور بڑی آگے کی باتیں کی جاتی. کسی کو خالی ٹھیک ہے, غیر محرم و غیر محرم جو مرد عورت ہوتے ہیں ان کا ملنا جائز درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. بلا اجازت شرعی ایک دوسرے کے سامنے آنا بھی جائز نہیں, سب مانتے ہیں, لیکن اگر کوئی سامنے آئے جائے تو بات کر دیتے ہو, او ہو پتا چلا, اب بہت آگے چلے جاتے ہیں. خوف خدا نہیں ہے, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ, اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. اگر کسی پر بہتان لگانے کی وجہ سے, تہمت لگانے کی وجہ سے, ارے ہم دنیا میں ثابت نہیں کر سکتے, قیامت کے دن رب نے پوچھ لیا کہاں ثابت کریں گے اور اس کی سزا کون بھگتے گا؟ تو یہ جو آیت کریمہ آپ سن رہے ہیں اس میں ہمارے رب کریم نے جو بیان فرمایا اس میں بہت پیارے اصول ہیں. پھر آگے ارشاد ہوا, اور اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس چرچے میں تم پڑے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا. جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں. سنی سنائی بات نا, کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بیان کر دے. مشہور بچہ بچہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کو جانتا ہے لیکن کرتے ہیں یہی ہے. تو وہ اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں اور اسے سہل سمجھتے تھے, آسان سمجھتے تھے, اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے. اور کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا, کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا ہے کہ ایسی بات کہیں, الہی پاکی ہے تجھے, یہ بڑا بہتان عظیم ہے. اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی ایسا نہ کہنا. دیکھو میری امی جان کی کیسی طہارت و پاکی بیان ہو رہی ہے, بات کی کس پر؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روزہ پر, جن سے میرے آقا بہت محبت کرتے ہیں. ارے وہ کم و بیش ایک مہینہ اس طرح گزرا تھا, کم و بیش ایک مہینہ گزرا. ذرا سوچو کہ اس واقعے پر, اس بہتان پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کیسی تکلیف ہوئی ہوگی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کی لکھتے جگر کے بارے میں باتیں کی جا رہی, ان کو کیسی تکلیف ہوئی ہوگی. میرا رب فرماتا ہے اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے اب کبھی ایسا نہ کہنا. اگر ایمان رکھتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آیت صاف بیان فرماتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے, وہ لوگ جو چاہتے ہیں, اب دیکھیے کتنا پیارا درس دیا جا رہا ہے, وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ برا چرچا پھیلانے والوں میں سب آ جاتے ہیں. یہ جو فاشی کے اڈے بھی چلاتے ہیں نا, لوگوں کو بھی حیائیوں کی دعوتیں دیتے ہیں, یہ غور کیجئے, وہ لوگ جو چاہتے ہیں مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. اور اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ تم اللہ تم پر نہایت مہربان مہر والا, تو تم ان کا مزہ چکھتے. پھر آگے روکا جا رہا ہے, اے ایمان والو شیطان کے قدموں پر نہ چلو, اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ تو بھی حیائی اور بری ہی بات بتائے گا نا. شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ کیا مسجد کا راستہ بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ مسجد سے ہٹانے کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ وہ بے حیائی اور برائی کی طرح بلانے کے لیے وہ اسے کمر باندھی ہوئی ہے. اور اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا. ہاں اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے اور اللہ سنتا جانتا ہے. یہ ہوئی کس آیات. اب آتا ہے بیان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کیونکہ یہ جو کچھ شورش ہوئی میں نے عرض کی کہ بعض اہل ایمان بھی تھے پھر وہ حد وغیرہ ان کے اوپر قائم ہوئی. البتہ ان میں ایک وہ تھے جن کا گھر کا خرچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چلایا کرتے تھے, ان کے عزیز تھے. تو جب یہ واقعہ ہوا تو آپ نے قسم لی کہ میں اب ان کا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے, جب آپ نے قسم لی, صدیق اکبر کا مقام دیکھیے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت نازل فرماتا ہے, قرآن پاک کی, ہاں قسم صدیق اکبر لے رہے, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام کتنا اعلیٰ ہے کہ قسم صدیق اکبر نے لی اور قرآن پاک کی آیت نازل ہو رہی ہے. کس کے لیے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اہل سنت کا یہ اور ہم سب کا یہ اجماع ہے اس پر کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ نازل ہوئی اور ارشاد ہوا, اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے, یعنی میرے رب نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فضیلت والا فرمایا کہ ابو بکر فضیلت والے ہیں اور گنجائش والے, خرچ کر سکتے ہیں, قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. ولیعفو ولیفحو, ولیعفو ولیفحو, اور چاہیے کہ معاف کریں درگزر کریں. کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, یہ جو آیت کریمہ بھی آپ نے سنی, تو یہ آیت کریمہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, جب یہ آیت سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے پڑھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا, بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ میری مغفرت کرے اور میں ان کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو کبھی موقوف نہ کروں گا. چنانچہ آپ نے اس کو جاری رکھا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس آیت کریمہ سے فضیلت ثابت ہوئی, اس سے آپ کی علو شان و مرتبہ ظاہر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اول الفضل فرمایا, یعنی فضیلت والے. تو یہ قرآن پاک کی آیت نمبر 11-22 تک کا ایک پورا ایک تاریخ اسلام کا واقعہ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے, اور اس میں اسلام کو چاہنے والے ماننے والے والوں کے لیے بڑا ہی اس میں مطلب درس ہے, جیسے میں نے چند باتیں تو عرض کر دی. اب یہاں پر آئیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر, کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم آتے ہیں تو اول الفضل فرمایا. اب واقعہ چھوٹا نہیں تھا, میرے مدینے کے ناظرین سمجھ سکتے کہ ایک شخص کسی کی بیٹی کے بارے میں بات کرے تو اس کے جذبات کیا ہوں گے, کیا جذبات ہوں گے. اتنا مقام مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا, آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ الزام لگائے کہ جو ان کا مرحومہ منت ہو, مسلسل احسان ہے, سب سلسلہ جاری اور ساری رہے, تو جب اس کی طرف سے ایسا الزام آئے گا تو بالکل ناقابل برداشت ہوگا. اور ایک جو کچھ ان کی کیفیت ہوئی, یہ کیفیت خلاف شرع نہیں تھی. یہ میں نے شروعات میں تفاصیل میں اس کو دیکھا ہے کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم لی اور جو آپ نے مطلب ارادہ کیا, یہ ارادہ خلاف شرع نہیں تھا. یہ عین مطلب یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ نہیں, اب جس نے مطلب اتنا بڑا مطلب کہ معاملہ کیا تو فطری تقاضا ہوتا ہے, قلبی کیفیت ہوتی ہے, اور آپ نے مطلب کہ یہ اٹینڈ کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں کروں گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی مقام صدیقیت بیان کر رہا ہے کہ یہ عام طور پر ٹھیک ہے لیکن آپ صدیق ہیں, آپ صدیق ہیں, آپ کا مقام ہے, آپ کے مقام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کی قسم لیں. یہ مقام صدیقیت بیان ہوئی ہے اس کے اندر, اور یہ فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں, اور آپ اپنا مطلب کہ وہ جو تھا سلسلہ جاری رکھیں, اور آپ نے سلسلہ جاری رکھا. اس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس معاملے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ظاہر ہے کہ اسے پہلے بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں, قرآن پاک کی آیتیں ہیں, ان میں مختلف اقوام کے بیان ہیں, امتوں کے بیان ہیں, انعامات بھی ہیں, عذابات کے بیان میں, اس کو سب ہمارے لیے سبق لینا ہے نا, ہمیں سیکھنا ہے. اب اس میں ہم کیا سیکھیں؟ احسان جس پر کیا جائے, کیا آپ نے احسان جتایا؟ یہاں تو تھوڑی سی بات پر بندہ احسان جتاتا ہے نا, تھوڑی سی بات پر. مجھے کوڑی کوڑی کا محتاج تھا, میں نے تجھے پالا تھا, مجھے آ کے دکھاتا ہے, مجھے منع کرتا ہے. کوئی کام کا منع کر دو تو احسان جتا دیتے ہیں, کسی بات کا منع کرو تو احسان جتا دیتے ہیں, لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک بہت ہی پیارا سبق دیا جا رہا ہے, جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر. کل کے جو ہمارا سلسلہ تھا اس میں بھی صحابہ اکرام کی محبت کا بیان اور اسلام کی یہ خوبی کہ آپس میں پیار محبت کا درس ہے, اور آج آپ نے جو بھی گفتگو کی اس کے ضمن میں برا چرچا پھیلانے کے حوالے سے پانی پیش کروں گا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد, توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. امين. تو یہ جو آپ نے توجہ دلائی کہ آج معاشرے میں جو ایک بے راہ روی اور ایک لڑائی جھگڑے کی ایک بنیادی سبب برا چرچا پھیلانا اور بغیر تحقیق کے بعد آگے بڑھا دینا اور بیان کر دینا ہے, واقعی اس کے نظارے بہت زیادہ عام ہیں. آپ نے چند رشتوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا, اور ایک بہت ہی ہمارے لیے قابل توجہ روایت ہے, اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل فرمائی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کی شکل میں آ کر کوئی بات کسی سے کہہ دیتا ہے, اب وہی بات کہ اس نے تصدیق نہیں کی اور اس نے آگے بڑھا دی, اس نے آگے بڑھا دی, اس نے آگے بڑھا دی, اور پھر یہ بات بڑھتی بڑھتی اتنی زیادہ پھیل جاتی ہے کہ پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جو ہمیں بات کر رہا ہے اس کے بارے میں مجھے کس حد تک تصدیق کرنی ہے اور اس پر مجھے کتنا اعتماد کرنا ہے. اور اگر یہ ہم نہیں کریں گے, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو ذہن یہ بن جاتا ہے کہ جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے, جبکہ علماء کرام کے اور جو فتاوی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا گیا کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی روایت کو بیان کرنے کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جب اس سے پوچھو کہ تم نے کس سے سنا تو وہ کہتا ہے اس سے سنا, اس سے پوچھو تو وہ کہتا ہے اس سے سنا, اور جب آخری سے پوچھو تو اس کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ مجھے کس نے بیان کیا. میں نے سنا ہے, وہ بھی یہ کہتا ہے ہاں بس میں نے سنا ہے, پتہ نہیں کس سے سنا ہے. تو یہ عموماً ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ جب اتنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ درستی ہوگی, جبکہ ایسا نہیں ہے. اور تصدیق کے حوالے سے پھر اگر ہمیں پتہ بھی چل گیا کسی کے بارے میں, بالفرض درست بات ہی پتہ چلی, پھر کیا ہم پر لازم ہے کہ ہم آگے بڑھائیں؟ جی ہاں, بہت اچھا پہلو بیان دیا آپ نے. دبائیں مسلمانوں کے عیبوں کو چھپانے کی روایت ملتی ہے کہ مسلمان کے عیبوں کو چھپائے, جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا. اور اس میں غیبت کا کتنا پہلو پایا جاتا ہے, یہی بات آگے بڑھانے کی آواز ہوئی ہے. غیبت کا پہلو پایا جاتا ہے, اور ہم نے غیبت کے خلاف جنگ چھیڑی ہوئی ہے, اور غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. مسلمان کا عیب چھپانے کے حوالے سے جو بات چلی, حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں, بوڑھے ہو چکے تھے. آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کا عیب چھپانے کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہیں, لیکن وہ مصر میں ہیں. تو آپ ایک ماہ کا سفر کر کے ان کے پاس مصر پہنچتے ہیں, سبحان اللہ, اور فرماتے ہیں کہ عقبہ, میں نے سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم مسلمان کی پردہ پوشی کے حوالے سے آپ روایت کرتے ہیں, تو وہ سننے کے لیے آپ کے پاس میں مصر آیا ہوں. سبحان اللہ. تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے جواب دیا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سطر مؤمنا علی عورت فی الدنیا سطرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ. کہ جس نے دنیا میں کسی مومن کا عیب چھپایا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپا لے گا. سبحان اس میں دنیا کے عیبوں کو چھپانے کا ذکر بھی ہے اور آخرت اور آخرت کے سبحان اللہ. عیبوں کے ہم پلندے, مسلمانوں کے عیبوں کو چھپائیں, اللہ اپنی رحمت سے ہمارے عیبوں کو چھپا دے گا. اپنے عیبوں کے ظاہر ہونے سے ہر کوئی ڈرتا ہے اور ڈرنا بھی چاہیے. بے حیا اور بے باک نہیں ہو جائے, ہاں جا جا جس کو بتانا ہے بتا دے, یہ بے باکی جس کو بتانا ہے بتا دے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہادری نہیں کہلائے گی یہ, ہمارے تو اس کو بہادری سمجھا جاتا ہے. بہادری اپنے عیبوں کا چرچا ہو جائے, لوگ میرے عیبوں پر مطلع ہو جائیں, یہ تو بدماشوں کا کام ہے. بدماش ہوتے ہیں نا, ان کا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں پہچانے کہ ہم لوگ مطلب کہ بدماش لوگ ہیں, تاکہ لوگ ہم سے ڈریں, ہمارا روب بیٹھے. شریف آدمی کبھی نہیں چاہے گا, کیونکہ شریف آدمی سے اگر کوئی خطا ہو جائے گی, غلطی ہو جائے گی, کوئی اس سے برائی سزد ہو جائے گی, شریف آدمی کی یہ خواہش ہوگی کہ کسی کو پتا نہ چلے. اب دیکھیں شریف لوگ تو باقاعدہ اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے بعض اوقات معاذ اللہ مطلب کہ وہ منہ بند کرنے کے لیے پتا نہیں کیا کیا دے دیتے ہیں. وہ اپنی شرافت بعض شریف کہلانے والے ہوتے ہیں لیکن بعض واقعی شریف ہوتا. اب انسان ہم جیسا انسان خطا کر جاتا ہے, اب کبھی چپ کر خطا ہوتی ہے تو کبھی کھل کر خطا ہو جاتی ہے, سوگوں کے بیچ میں بھی خطا ہو جاتی ہے. اب خطا ہو گئی, دو چار کے بیچ میں ہو گئی, ایک کے بیچ میں ہو گئی, اس کو چھپانا نہیں آتا. یقین مانیے یہ ایسا بیٹر ہے, چھپانا لگتا ہے کہ کوئی بات ہاتھ لگ گئی ہے اب اس کو بس بیان کے بغیر دل میں وہ اچھا چند دن بعدوں کا چھپا بھی لیتے ہیں, چلو ایک دن دو دن ضبط کیا, لیکن وہ ضبط کا پیالہ کہیں نہ کہیں جا کے کہیں نہ کہیں نکالنا ہے. اچھا پھر وہ جو آپ سنتے رہتے ہیں قیمت کے بارے میں کہ جب تک اجازت شرعی نہ ہو, مصلحت شرعی نہ ہو, کسی کا برائی بیان نہیں کر سکتے. اب بات چونکہ بیان ہی کرنی ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نفس کی تحریک پر کوئی مصلحت آ جائے. ہاں درست مصلحت ہے, اگر شرعی اجازت ہے تو ٹھیک ہے. جیسے فاجر کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ فاجر کو مشہور کرو کہ لوگ اس کو کب پہچانیں گے. اب اس کا مطلب وہ جو حدیث پاک میں جس طرح کے فاجر کا بیان ہوا ایسا ہو, لیکن یہاں ایسی تو کوئی نوعیت ہوتی نہیں ہے. بس وہ آپ کے پاس آیا, اب بات برائے بات ہے اور کسی نہ کسی کی برائی اور کمزوری اور خامی بیان کرنی ہے, کوئی مطلب فائدہ نہیں ہوگا. آپ سنیں گے, آپ کا بھی عز نفس ہے, میں بھی سنوں گا, مجھے بھی مطلب ایک لذت ہوگی. اور وہ ہے نا کہ وہ غیبت کی تباہ کاریہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ غیبت کرتا ہے تو شیطان اس کے ہونٹوں پر شہد لگا دیتا ہے, اس سے وہ غیبت کرتے ہوئے لذت محسوس کرتا ہے, مٹھاس محسوس کرتا ہے. ایسا بدبخت ہے یہ مردو شیطان, تو یہ کسی ترکیبوں سے غیبتیں کرواتا ہے. اس کی چال بازیاں ہیں. البتہ نیت کر لیجئے میرے مدیچر کے ناز اسلامی بھائیوں, نیت کر لیجئے کہ میری زبان سے, میری آنکھ سے, میرے اشارے سے, میرے کسی قول کسی فعل سے کسی مسلمان کا عیب نہیں ظاہر کرنے دوں گا انشاءاللہ. چھپائیں چھپائیں, ایسے کئی لوگ ہوں گے, میرا زن غالب ہے ایسا کئی لوگ ہوں گے جن کے دماغ جن کے دل لوگوں کی کمزوریوں اور ان کی خامیوں اور ان کے عیبوں کو سے بھرے ہوئے ہوں گے, وہ دیکھتے ہوں گے جانتے ہوں گے, لیکن ان کی یہ نیت ہوگی کہ ہم اب ان تمام چیزوں کو اپنی قبر میں لے کر چلے جائیں گے. ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کی یہ مطلب کہ مطلب ان کا یہ مدنی ذہن ہوگا, ہم بھی نیت کرتے ہیں. ہم جب تک ہمیں شریعت ہمیں نہ صرف اجازت بلکہ عیب کے بارے میں تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جب تک شریعت ہمیں لازم نہ کر دے کسی کا عیب کی کھولے. اجازت اپنی جگہ پر ہے لیکن جب ایک بہت ہی اہمیت ضرورت ہو تب جا کر بندہ مطلب کہ کسی کے عیب کھولے, ورنہ اللہ سے ڈرے کہ اس کا عیب ظاہر ہو گیا, میرے رب نے اگر میرا عیب ظاہر فرما دیا تو میرا کیا بنے گا. یہ اس رب کی ستاری ہے جو ہمارا عیب چھپا ہوا ہے, اس رب کی ستاری ہے ہمارا چھپا ہوا. بعض اوقات کسی کا عیب ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ ایسی توبہ لاتا ہے کہ وہ مکہ میں ولایت پا لیتا ہے. یعنی بعض اوقات بظاہر ایک چیز ہمارے لیے شر نظر آتی ہے لیکن بل ہوا مگر وہ خیر کی طرف لے کے جاتی ہے کہ وہ گناہ ہو جاتا ہے. گناہ یہ سمجھیے کہ اس کی یہ ساری چیزیں, ایک تو اس کی مغفرت کا اور یہ صبر کرتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس کے بلند درجات کا سبب بن جاتا ہے, نہ جانے ایسے اس کو درجات مل جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں کہ ایک آدمی نے غلطی کر لی, اب وہ توبہ کر کر کے ولایت کی منزل پا لے گا لیکن ہماری نظروں سے کبھی نہیں اٹھتا. حدیث مبارکہ خلاصہ یاد آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو کسی مسلمان کو ایسے عیب پر آر دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو تو یہ آر دلانے والا مرنے سے پہلے اس گناہ میں خود مبتلا ہو جائے. اللہ اللہ اللہ، کیسی خطرناک روایت ہے، کیسی عبرت والی روایت ہے. اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرما. ہم نے آج تک جتنوں کی غیبتیں کی ہیں، اس طرح کی جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں، جتنی بھی اس روایتوں سے ہٹ کر ہم نے کام کیے اور جتنے لوگوں کو آرے دلائیں، جتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی، جتنے لوگوں پر بہتان لگائے، جو کچھ ہوا، اللہ تعالیٰ امام حسین کا صدقہ ہمارے ان عیبوں کو معاف فرما دے، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ان عیبوں کو چھپا کر رکھے. ہم دنیا میں بھی ہمارے عیب چھپے رہیں، آخرت میں بھی مولا ہمارے عیبوں کو چھپا رکھے اور ہمیں دنیا میں اور آخرت میں رب کریم ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لینا. تجھے واسطہ صدیق اکبر کا، تجھے واسطہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے عیبوں کو چھپانا، ہمارے عیبوں کو چھپانا، ہمارے عیبوں کو چھپانا، نہ دنیا میں ہمارے عیب کھلے، نہ آخرت میں ہمارے عیب کھلے. نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میں نہ کھول محاشر میں اللہ، عیب میرے نہ کھول محاشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب. کس کے در پر میں جاؤں گا مولا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل اللہ، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب. لاج رکھ لے گناہگاروں کی مولا، لاج رکھ لے رحمان ہے تیرا یا رب، کیونکہ کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب لاج رکھ لے گناہ گاروں کی لاج رکھ لے گناہ گاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب نام رحمان ہے تیرا یا رب آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب میرا کا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف جن 28 صفحہ نمبر 505 پر نقل فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کمزوروں کو خریدتے پھر انہیں آزاد کر دیتے اور ان جنہیں خرید کر آزاد کرتے ان میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں. ان سے ان کے والدین نے کہا ہے بیٹے ایسے غلاموں کو خریدتے ہوتے جو تمہاری حفاظت کرتے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میں اپنی حفاظت ہی چاہتا ہوں. اس وقت قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں سورہ لیل پارہ 30 کی آیت نمبر 17 سے یہ قرآن پاک میں صدیق اکبر کی فضیلت بیان ہوئی ہے. آئیے اس قرآن پاک کی آیتوں کو سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ کنز الایمان میں سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ترجمہ کنز الایمان. اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا. سبحان اللہ. اس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے جو اس طرح غلاموں کو خریدا کرتے تھے اور اس لیے نہیں خریدتے تھے کہ کسی نے ان پر احسان کیا ہے یا کسی پر یہ احسان کرنا چاہتے ہیں بغیر رب کی رضا کے لیے. ہم میں سے ہر کہتا ہے کہ میں رب کی رضا چاہتا ہوں, کہتے ہیں نا میں رب کی رضا چاہتا ہوں. اور یہ وہ مقام ہے صدیق اکبر کا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ یہ رب کی رضا چاہتا ہے. یقین مانیے یہ کتنی بڑی بات ہے. اور اس آیت کریمہ میں رب نے فرمایا سب سے بڑا پرہیزگار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو میرے رب نے سب سے بڑا پرہیزگار سب سے بڑا متقی فرمایا ہے. ہم اس کو متقی کہتے ہیں, ہم اس کو پرہیزگار کہتے ہیں. کوئی خود کو سنسیئر کہتا ہے, یور سنسیئر, یہ سنسیئر, میں مخلص ہوں, میں پرہیزگار, میں متقی, مگر اس بندے کا کیا کہا جائے جس بندے کو رب فرمائے کہ یہ بندہ متقی ہے. متقیوں میں بھی یہاں پہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اتقا, اتقا سب سے بڑا پرہیزگار. واہ سبحان. اور ایک مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اور وہاں بیان ہوا کہ یہ سب سے بڑے پرہیزگار ہیں. تو سب سے زیادہ عزت والے اور مرتبے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. بلکہ آپ کے لیے سرکار کا جو یہ فرمان ہے کہ سب کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ احسانات ہیں کہ جن کا بدلہ ان کا رب عز و جل ہی انہیں عطا فرمائے گا. اور کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا صدیق کے مال نے نفع پہنچایا. یہ لکھی میرے بھائی بھائی فتح و رضیہ شریف میں بھی اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ طبرانی کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے مجھ پر ابو بکر سے بڑھ کر کسی کا احسان نہیں, یہ غلاموں پر کسی شفقت ہے. اس نے اپنی دان و مال سے میرا ساتھ دیا اور مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. پھر ایک اور روایت نقل کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے اپنا قرض ادا فرما دے جس طرح اپنے مال سے ادا فرما دے. سبحان اللہ اپنائیت اس کے اندر بہت اپنائیت صدیق اللہ تعالی عنہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت اپنائیت تھی. اور اس حوالے سے ان کے کئی روایتیں سے ملتی ہیں کہ ان کے احسانات کے حوالے سے ان کے مطلب جو بھی فضائل ہیں قرآن پاک روز ہمارا بھی زندہ کہ زیادہ زیادہ قرآن پاک میں جو رب نے اپنے بندے کی فضیلت بیان کی پہلے اسے سنیں. اور بھی اگر یہ ہجرت کا جو واقعہ تھا اس کا بھی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جی وہ بھی سنائیں تاکہ ہم فیضان صدیق فضائل صدیق اکبر قرآن پاک سے سنتے ہیں کہ ہمارا رب نے کس قدر ان کے فضائل اور ان کی ان کا مقام کا بیان فرمایا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سبحان الله. ترجمہ کنز ایمان. اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ تعالی نے ان کی مدد فرمائی بے شک جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف دو جان سے, جب وہ دونوں غار میں تھے جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی اور کافروں کی بات نیچے ڈالی, اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. سبحان اللہ کتنی پیاری فضیلت ہے. یہ وہی ہجرت کا واقعہ تھا اور وہ پیچھا کر رہے تھے اور وہ غار میں پھر صدیق اکبر داخل ہوئے, غار کی صفائی کی, سارے وہ سوراخوں کو بند کیا, بس ایک عاشق سانپ تھا جو اس انتظار میں زندگی گزار رہا تھا کہ اس غار میں کبھی میرے آقا تشریف لائیں گے. اور یہاں دو عاشق آپس میں مل گئے, ایک نے کہا محبوب کو دکھوں گا اور ایک کہتا ہے کہ نہیں دکھاتا. اس کا عشق گوارا نہیں کر رہا کہ اس طرح کوئی دیکھے کوئی دیکھے. تو اپنے روزگار کے سوراخوں کو بند کر دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑوں کی دھجیوں سے, ایک پر اپنی ایڑی مبارک رکھتی. اب وہ جب سانپ اپنے جس کا جلوہ دیکھنا ہے ڈھونڈتا ڈھونڈتا گار تک پہنچا, ایک جگہ اسے نظر آئی کہ یہاں سے کوئی راستہ بن سکتا ہے. اس نے کافی بوسے لیے صدیق اکبر تعالیٰ عنہ کے قدموں کے, اجازت لینا چاہیے, اجازت لینا چاہیے, لیکن اجازت نہیں ملی. لیکن تکلیف ہو رہی تھی, وہ اس کا جو سام کا جو اجازت لینے کا جو انداز ہوتا ہے تو اس پر شدت سے درد سے آنسو بہے اور بلندی سے بلند تر مقام پر پہنچے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ آنسو پہنچے, بلندی سے آئے اور بلند تر مقام پر وہ آنسو پہنچ گئے. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر تعالیٰ عنہ کے اس مقام پر جہاں صاحب اجازت لے رہا تھا اس جگہ اپنا لہب دہن لگایا اور وہ اثر سارا زائل ہو گیا. تو یہ غار کے دو تھے, تو اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں بیان کیا گیا ہے. تو اس میں یہ صدیق اکبر تعالیٰ عنہ کی کا اس میں بیان موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی سعادت حاصل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنا غم نہیں ہے, ان اقتل فانا رجل واحد, میں اگر قتل کر بھی دیا جاؤں گا تو میں تو ایک آدمی ہوں, وہ ان قتل تھا ہلاکت الامت, لیکن اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ ہو جائے تو یہ امت ہلاک ہو جائے گی. تو مجھے اپنا غم نہیں ہے, مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غم ستا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دھارس بندھائی لا تحزن ان اللہ معنا. تو جو کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے وہی کلام قرآن پاک میں بھی ذکر فرما دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, غم نہ کرو. پھر آگے نا اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ اتارا, فانزل اللہ سکینتہ علیہ, تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا. تو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا دل مطمئن ہو گیا. یہ جیسے ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صدیق اکبر تعالیٰ عنہ کان میں داخل ہوا کہ فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کرنا ہی تھا کہ اسی وقت صدیق اکبر تعالیٰ عنہ پر ایک سکون نازل ہو گیا, سکینہ نازل ہو گیا. قریبی لوگوں کے غار کے سوراخ کے قریبی لوگوں کے چلت پھرت محسوس ہو رہی تھی, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوف تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے گا تو ہم غار میں موجود نظر آ جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا تو یہ دعا مقام قبولیت میں پہنچی. اور اعلیٰ کسی کا شعر بھی ہے نا کہ دعا بن کے نکلی دعائے محمد, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سکینہ نازل فرمایا اور قرآن پاک میں فرمایا گیا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا, اللہ تعالیٰ نے ایسے گروہ کے ذریعے ان کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھی. تو اس کی تفسیر میں ہے کہ ملائکہ کی فوجیں آئیں اور ملائکہ نے کی فوجوں نے ان دشمنوں کا کفار کا رخ پھیر دیا, وہ اس غار کے قریب آئے ہی نہیں. الحمدللہ یہ بھی مدد ہوئی. اور یہ ایک شرط ایسا واقعہ تھا کہ اس طرح کے اخبار ملتے ہیں کہ بعض صحابہ کے کسی ایک صحابی کے ساری نیکی عمل ایک طرف, ابو بکر کی ہجرت کی نیکی ایک طرف. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول ہے نا, یہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اور ایک دن والی نیکی کے برابر ہو جائے, میری یہ خواہش ہے ہجرت والی. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ وہ رات والی نیکی کون سی ہے اور دن والی نیکی کون سی ہے, تو رات والی نیکی میں یہ پورا غار ثور کا واقعہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رات جو انہوں نے وقت گزارا ہے تو بس وہ نیکی میری ساری نیکیوں پر بھاری ہے. بہت کوشش کی فاروق اعظم تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کرنے کے عنوان پر کہ صدیق اکبر تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں, لیکن یہ قول آپ کا ایک اور مقام پر بھی نقل ہے کہ میں صدیق اکبر تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں نہیں بڑھ سکتا. یہ اتنا مطلب بلند مقام تھا صدیق اکبر تعالیٰ عنہ کا. جیسا ابھی آپ نے ان کے عشق کی باتیں سنی, اور اگر صدیق اکبر تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے, ان کی ایک وہ قریب سیرت بالکل مطالعہ کیا جائے, تو ان کو عاشق اکبر کہا گیا ہے. ان سے بڑھ کر ان سے بڑا عاشق کون؟ اور بہت زیادہ والیانہ عشق و محبت اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت, اور وہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سلح حدیبیہ کے وقت جب وہ کفار سے معاہدہ ہو رہا تھا, اور وہ معاہدے میں وہ ساری اپنی شرطیں بنوا رہے تھے. اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام جن میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے بالکل تلملا گئے کہ ہم حق پر ہیں, ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مطمئن تھے کہ اللہ کے نبی جو کچھ کرتے ہیں تو اس میں مطلب اللہ کا حکم ہوتا ہے, اور ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر اطمینان, ہر عمل پر اطمینان. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کوئی بات ارشاد فرما دیتے کہ ایسا ہونا چاہیے, اور جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے وہ بات بعد میں کہیں بیان کی جاتی تو آپ وہی جواب دیا کرتے تھے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ جواب سن کر آیا کرتے تھے. بہت زیادہ قریب تھے اور بہت زیادہ موافقت کہیں کیا کہیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں, مزاج شناس رسول بھی کہا جاتا ہے. ہاں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مزاج, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بڑی رعایت کرتے تھے. ان کو کوئی کچھ کہہ دے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ تھا, صدیق اکبر کو کوئی کہہ دے, کیونکہ جس وقت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور جب لوگوں کو اسلام اور دین کی دعوت دی تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ کیوں نہ ہوتے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے بھی تھے, اور انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کے کردار مبارک کو بہت قریب سے دیکھا. یوں سمجھیے کہ ایسے شواہد ایسے خواب ایسی چیزیں ان کے سامنے آ چکی تھیں کہ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صرف اس بات کا انتظار تھا کہ میرے آقا کب اعلان نبوت فرماتے ہیں, بس صرف اس بات کا انتظار تھا. وہ میرے آقا خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا مضمون ہے کہ میں نے جس سے بھی دین کی دعوت دی, نیکی کی دعوت دی, اسلام کی دعوت دی, اس کے قدم کچھ نہ کچھ ڈگمگائے, وہ کچھ نہ کچھ تردد نہ پڑا سوائے ابو بکر کے, کہ اس سے جیسے ہی میں نے ایمان کی دعوت دی یہ فوراً مسلمان ہو گئے. تو انتظار میں نہیں ہوتا ہے کہ یہاں مطلب کہ ارشاد ہو اور یہاں میں لبیک یا رسول اللہ کہہ دوں. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی سعادت پائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اگلے دن بیان کیا کہ میں مسجد الحرام سے بیت المقدس کی طرف گیا, اور بیت المقدس سے میں نے مطلب آگے کی سیر وغیرہ کی, یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اوپر مکہ کو سمجھے کہ ہاتھوں ہاتھ یہ چیز مل گئی کہ ہاں اب تو خوب شور ہوگا اور اب پتہ چلے گا, تو ان کو یہی ملا کہ یار ان کا یہ قریب ترین ساتھی ہیں, پہلے بدزن کرنے, وہ بدزن کرنے کے اس میں وہ تک دور کر دیا جائے, تو پہنچے اور پتہ چلا جن پر آپ ایمان لائیں وہ کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, اور اچھا یہ کہتے ہیں, ہاں یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے اس حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصا اور یوں ساری سیرے کہہ کر آیا ہوں, ایسی بات کر رہے ہیں, مطلب میرے آقا کہتے ہیں نا, ہاں صحیح کہتے ہیں. سبحان اللہ, اور میں تو اس سے بڑھ کر باتوں کی تصدیق کرتا ہوں, روزانہ وہی آتی ہے, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, وہیوں کا سلسلہ جاری, میں تو اس سے بڑھ کر باتوں کی تصدیق کر چکا ہوں, یہ کیا بات کرنے کے لیے آئے ہو تم میرے ساتھ. اور یہ وہ تصدیق تھی جس پر آپ کو صدیق اکبر کہا گیا. سبحان اللہ, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق ہونے پر قرآن پاک کی آیت بھی ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ 24:12 کی آیت نمبر سورہ زمر کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے, والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. ترجمہ کنز الایمان, اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی در والے ہیں. تو یہاں سچ لے کر تشریف لائے سے مراد یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو توحید الہی لائے, اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ایک پہلو بڑا مشہور ہے, صدیق یا صداقت. اور آپ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے بالکل وہ ساتھی یہ سب یار غار یار مزار سچ صداقت یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے, آپ کی سیرت کا بہت بڑا پہلو ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عشق و محبت کرنے والوں کو یہ ضرور چاہیے کہ وہ اگر آج تک جھوٹ بولنے کی عادت تھی تو جھوٹ بولنے کی عادت نکال لیں نیت کر لیں, کیونکہ جو جو جھوٹ بولنے کی عادت رکھتے تھے اور آگے جھوٹ نہیں بولیں گے اس کی سارے نیت کر لیجیے انشاءاللہ جھوٹ نہیں. جب تک ہمیں شدید اجازت نہیں دے گی ہم کوئی ایسا کلام نہیں کریں گے. اللہ ہمیں سچائی عطا فرمائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت, سرکار پر ایمان لانے سے پہلے ہر دل عزیز تھے, خیر خواہی کا جذبہ تھا, بڑے پیار اور محبت والی شخصیت تھی. یہ وہ صحابی ہیں, بعض صحابہ کرام کے بارے میں روایتوں میں کہا گیا ہے کہ جن کو قبول اسلام سے قبل بھی اللہ تبارک و تعالی نے رتبہ مرتبہ ایک وجاہت عطا فرمائی تھی, وہ معظم تھے اپنے اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کو صحابہ کرام میں ایک نمایاں مقام ملا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی, بلکہ ان کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی زمانے جاہلیت تھا اس وقت اور جنگ و جدال اور جو بھی معاملات ہوتے تھے اس وقت بھی خون بہا کا اگر کوئی ایسا کیس ہوتا تو اس کا فیصلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا کرتے تھے. اچھا, اور یہ اتنا بڑا منصب تھا کہ یہ کسی اور کو نہیں دیا جاتا تھا, اور جس کو دیا جاتا تھا تو وہ ان لوگوں میں بہت زیادہ معظم ہوا کرتا تھا کہ خون کے فیصلے کا اعتماد تھا ان کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آپ کا کردار, پہلے بھی شراب نوشی نہیں کی, قبول اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب کے شرک کی طرف کبھی نہیں گئے, اور وہ سلیم التبا سلیم الفطرت اور لوگوں کی غمخواری کرنے والے انفرادی کوشش سبحان اللہ فرمانے والے یہ صحابی رسول گزرے ہیں. اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا اس وقت یوں کہیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو صدیق اکبر تعالیٰ نے سنبھالا, ایک اجڑی گئی نا دنیا اجڑ گئی, جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہے صحابہ کرام کی تو دنیا اجڑ گئی. اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف لاتے ہیں, خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, صحابہ کرام علیہم رضوان کو تسلی دیتے ہیں, پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی, آپ خلیفہ اول ہوئے, خلیفۃ المسلمین ہوئے, اور کم و بیش دو برس اور کچھ ماہ کا دو سال دو ماہ کا عرصہ آپ نے خلافت کی, اور یقین مانیے اور یہ ہمارے مورخین نے لکھا, علماء نے بیان کیا, آگے کی جتنی فتوحات ہیں جو کچھ آگے کی بہاریں ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس بنیاد کا صدقہ تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد طرح طرح کے فتنے اٹھے نا, نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے سامنے, کھل کر سامنے آ گئے, پھر مانعین زکات کا انکار کرنے والے سامنے آ گئے, دشمن مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا, وہاں پر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا, صحابہ کرام نے مشورہ بھی دیا کہ لشکر کو واپس بلا لیا جائے, مگر میرے ابو بکر کی طریقت نے گوارا نہ کیا کہ جس لشکر کو میرے آقا نے روانہ کیا ہے ابو بکر اسے بلا نہیں سکتا. یہ لشکر گیا اور تاریخ گواہ ہے کہ اس نے اتنا مال غنیمت لیا جو اس سے پہلے کے کسی بھی مارکے میں مال غنیمت نہیں ملا تھا. سیدہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ہاتھوں ان کو چھوڑنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے تھے پیدل, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور مانعین نے زکات سے مقابلہ کیا. آپ کی آراء اور جو جیسا آپ نے بیان کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد جو صحابہ کرام پر کیفیت ہے, اور اس وقت آپ نے فیصلے فرمائے کہ وہ ایسے فیصلے تھے کہ بعض فیصلوں پر صحابہ کرام کی رائے مختلف تھی اور بظاہر وہ سمجھتے تھے کہ اس کے خلاف میں جو ہے وہ بہتر ہی ہے, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فیصلے فرمائے اور پھر صحابہ کرام نے اس کی تصدیق کی کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی وہی درست تھی. جی بہت اولیات ہیں ان کے, بہت کچھ آپ نے ایسے مطلب کہ معاملات کیے جس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو آنے والے وقتوں میں آسانیاں رہیں, اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے قدر ایک ہموار راہ, ایک راہ ہموار ہو گئی, اور پھر وہ فتوحات کا جو پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا انشاءاللہ اب آگے کا سلسلہ سیرت فاروقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انشاءاللہ ان کی سیرت پر بیان ہوگا، ان کی برکتیں حاصل کریں گے. اور ہم سمیٹ رہا ہوں میں ابھی، کیونکہ ان کی سیرت کو وہ ایک واقعے میں ہی ہمارا کافی اس میں مطلب وقت ہو گیا، اور کافی سیرت ان کے پہلو ہیں جو ہمارے پاس یہاں محفوظ ہیں وہ بیان ہو نہیں پا رہے. ایک خصوصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کرنا چاہتا ہوں. جی جی چلتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقیہ صحابہ کرام علی رضوان میں یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کی چار پشتے صحابی گزری ہیں. ایک سیدنا ابو، ان کے والد ابو قحافہ جن کا نام عثمان ہے، وہ بھی صحابی بن گئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی، ان کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی، اور ان کے بیٹے محمد بھی صحابی. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں بھی یہ روایت دو تین مقام پہ موجود ہے، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابنی اسحاق ابنی ابراہیم. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، وہ بھی کریم کے بیٹے ہیں، اور وہ بھی کریم کے بیٹے ہیں. پھر فرمایا وہ یوسف ہیں، ان کے والد یعقوب، اور ان کے والد اسحاق، اور ان کے والد ابراہیم. تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر یہ بھی نبی، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب بھی نبی، اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. تو جس طرح یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ ان کی یکے بعد دیگرے چار پشتوں میں نبوت رہی، تو یہی خصوصیت ان چار ہونے کے اعتبار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابیت کے حوالے سے حاصل ہے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اور ان کو کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ان کا خوف خدا بھی کیا تھا کہ روایت ہے کہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے درخت کے سائے میں ایک چھوٹی چڑیا دیکھی، آپ نے ایک سرد آہ بھری، فرمایا اے چڑیا تو بڑی خوش نصیب ہے کہ تو درختوں سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے اور ان کے سائے میں آرام کرتی ہے، جہاں چاہتی ہے اڑتی پھرتی ہے، یعنی کوئی حساب کتاب نہیں ہے تیرا، کاش ابو بکر بھی تو جیسا ہوتا. یا لیتنی مثلک یا طائر ولم اخلق بشرا، بشار ابو بکر بھی تیرے جیسا ہوتا. امام احمد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایسا درخت ہوتا جس کو کھا لیا جاتا اور پھر کاٹ دیا جاتا. قتادہ سے روایت ہے کہ مجھے روایت پہنچی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کاش کہ میں سبزی کی طرح ہوتا کہ مجھے چوپائے چڑھ جاتے. ایسی تمنا ان کی، خوف خدا تھا ان کو. ایک دفعہ دیکھا گیا کہ آپ اپنی زبان پکڑ کر یہ فرما رہے تھے کہ مجھے اس نے ناک کو چنے چبوائیں. اس قدر متقی، پرہیزگار، اتقا سب سے بڑے پرہیزگار. ان کے فضائل قرآن میں، ان کے فضائل روایتوں میں، اور فضائل ہی فضائل ہیں، فضائل ہی فضائل ہیں. اتنا بڑا مقام اور اس کو خوف خدا. اصل میں جس کو جتنی رب کی معرفت ہوتی ہے نا، وہ اتنا رب سے ڈرتا ہے. ان کو اپنے رب کی معرفت اتنی تھی، رب کی پہچان اتنی تھی، اور یہ رب کی پہچان ہے جو یہ اس قدر اپنے رب سے ڈرتے تھے کہ خوف آخرت کی وجہ سے بیان کیا جاتا ہے. پرشش کا خوف، پھر اللہ کی خفیہ تدبیر، ان تمام چیزوں کے احساسات انہیں دامنگیر ہوتے ہیں. ہم تو بے باک قسم کے لوگ ہیں، بے خوف قسم کے لوگ ہیں. ہمیں اس بات کی کچھ پرواہ ہی نہیں کہ ہمارے بارے میں کیا طے ہے، ہمارے بارے میں خفیہ تدبیر کیا ہے. یقین مانیے، روایت کا ایک خلاصہ ہے، بڑا یہ ڈرانے والی روایت ہے کہ ایک شخص جنتیوں والے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر عمل میں آتی ہے، اور وہ جہنمیوں والے عمل کرتا ہوا جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. ایک شخص جہنمیوں والے عمل کرتا ہے اور اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر عمل میں آتی ہے، اور وہ جنتیوں والے عمل کرتا ہوا جنت میں داخل ہو جاتا ہے. ہمیں نہیں پتا نا. اگر کوئی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، نیک نظر آتا ہے، سنتوں کا پیکر نظر آتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں اس کے رب کی خفیہ تدبیر کیا ہے، یہ سعادت مند ہے یا بدبخت ہے، ہم نہیں جانتے. ہمیں یہ خوف کھاتا بھی نہیں ہے, ہمیں سلب ایمان کا ڈر دامنگیر بھی نہیں ہوتا. ہماری زندگی کے ایام خوشیوں میں, غفلتوں میں اور بے باکی میں اور اس طرح کے معاملات میں گزرتے ہی جا رہے ہیں, گزرتے جا رہے ہیں, گزرتے جا رہے ہیں. اور صحابہ کرام والے مریدان کو دیکھو تو ان کی کیفیت کچھ اور ہے. یہ انشاءاللہ تعالی دیگر صحابہ کرام کے جب بیانات ہوں گے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیفیت کیا تھی, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیفیت کیا تھی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اس طرح کا بھی قول بتایا کہ کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جانا, کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی. یا لیتنی کنت نسیا منسیا, میں کو بھولی بچھری, بھولی بچھری چیز ہوتی, میں کو بھولی بچھری چیز ہوتی میری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں. اتنا مطلب ان کا بلند مقام مرتبہ اور اس طرح کی ان کی تمنا, اس طرح کے ان کے اظہار جو خوف خدا کے سبب سے تھے, خوف آخرت کے سبب سے تھے. ان میں اشرا مبشرہ بھی ہیں جنہیں میرے آقا نے فرمایا فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ, یہ جانتے تھے میرے آقا کی زبان سے نکلا ہوا کی بات پوری ہوتی ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور ان کا خوف تو دیکھیے اور ہماری بے باکی دیکھیے. ہم اگر نیک ہیں تو اپنی نیکیوں کو بھولتے ہیں, کوئی گناہ گار ہے تو اسے اپنے گناہوں کا احساس نہیں, کوئی رحمت کی بات کرتا ہے تو رحمت کے اندر اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ رب کے قہار اور جبار ہونے کو بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جب گریف فرماتا ہے تو قوموں کی قومیں برباد, قوموں کی قومیں ختم ہو گئی, سب پہ ہستی سے مٹ گئی. کہاں قوم عاد, کہاں قوم سمود, کہاں قوم لوط, کہاں قوم نوح, ان سب کا کیا حال ہوا. تو یہ بے باکی اور یہ بے خوفی یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, اپنے اندر ہم تبدیلی لائیں. دیکھیے صرف تبصرے کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. میری گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں, تبصرے سے صرف کچھ حاصل نہیں ہوگا, بیٹھ کر خالی دل جلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر آپ کو تبدیلی چاہتے ہیں, کوئی ایسا مدنی انقلاب چاہتے ہیں کہ لوگ نمازی بنے, لوگ پرہیزگار بنے, یہ بے حیائی ختم ہو, یہ جھوٹ, یہ فریب, یہ رشوت, یہ سود, یہ عریانی, یہ ختم ہو جائے, تو صرف کرنے سے, باتیں کرنے سے کام نہیں چلے گا. یہ بے لاروی ختم ہو جائے, یہ ڈکیتیاں, یہ چوریاں, یہ لوٹ مار, یہ سب چیز ختم ہو جائے, یہ صرف تبصرے سے کام نہیں ہوگا. اس میں کسی قسم کا عملی مظاہرہ کرنا پڑے گا, اپنی کیفیت تبدیل کرنی پڑے گی. فرد سے معاشرہ بنتا ہے, معاشرے سے فرد نہیں بنتا. فرد تبدیل ہونا شروع ہو جائے, میں خود کو بدلوں, آپ خود کو بدلیے. اور بدلنے کے لیے ہم نیکی کی طرف آئیں, پرہیزگاری کی طرف آئیں. اچھا شخص وہ ہے, روایتوں میں آتا ہے اچھا شخص وہ ہے جس کی زندگی طویل اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوں, جس کی عمر دراز ہو اور نیکیاں زیادہ ہوں. اور وہ شخص بدترین ہے جس کی عمر دراز ہو اور اس کے اعمال خراب ہوں. عمر دراز اور اعمال خراب, وہ بدترین شخص ہے. اور جس کی عمر زیادہ اور اعمال اچھے, یہ اچھا شخص ہے, یہ بہترین شخص ہے. اس کو حدیث پاک میں اچھا شخص کہا گیا ہے. ہم اچھے شخص بنے, ہمارے انامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں, پرہیزگاریاں زیادہ ہوں. ہم تبدیلی کی جو بات کرتے ہیں, تبدیلی اپنے اندر. یہ جھوٹ اب اتنی مطلب بھائی, یہ بھی اختلاف ہے, یہ بھی اختلاف ہے, یہ درست نہیں, یہ درست نہیں ہے جناب, یہ یوں بولتا ہے, یہ یوں بولتا ہے. بھائی کوئی یہ تو نہیں بولتا نا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے, سب یہ تو کہیں گے نا کہ جھوٹ غلط ہے. تو جھوٹ چھوڑے, بد دیانتی کون اچھا کہتا ہے, فراڈ کو کون اچھا کہے گا, بد نگاہی کو کون اچھا کہے گا, بے پردگی کو کون اچھا کہے گا, اریانی کو کون اچھا کہے گا, شراب کو کون اچھا کہتا ہے, جوئے کو کون اچھا کہتا ہے, رشوت کو کون اچھا کہتا ہے, سود کو کون اچھا کہتا ہے. ارے کوئی بھی تو اس کو اچھا نہیں کہتا, جب جس سے سب اس پر متفق ہے, ساری قوم اس چیز پر متفق ہے کہ یہ بری ہے, ہر مسلمان کہتا ہے یہ بری ہے, اقوام کہتی ہے یہ بری ہے. تو جو چیز اتنی متفقہ طور پر بری ہے اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے. اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ سب سے اچھا ہے, ایمان سے اچھی کیا شے ہے, اسلام سے اچھی کیا شے ہے, سچ اچھی کیا شے ہے, عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے بہتر کیا شے ہے, عشق صحابہ سے بہتر کیا شے ہے, عشق اولیاء سے بہتر کیا شے ہے, حب اہل بیت سے بڑھ کر کیا شے ہے. تو جو اچھی شے ہے, جو اچھی چیز ہے, جو سمجھ میں آتی ہے سلیم الطبع سلیم الفطرت, اسے قبول کرتا ہے, اسے اپنانے میں کس شے نے روکا ہے, اور جس کے بارے میں یہ جانتے کہ غلط ہے, کس شے نے اس کو چھونے سے روکا ہے, سب شرارت نفس امارہ اور یہ مرد و شیطان کی ہے. ہم نے کل بھی کہا تھا کہ نفس امارہ اور شیطان کے خلاف جنگ کرنی ہے, اسے لڑنا ہے. دیکھیں لڑائی اور اس جنگ کے اندر تو یہ ہوگا کہ دو ہاتھ اپنے بھی لگیں گے, دو اس کے بھی لگیں گے, لیکن ہم نے رنگ سے آؤٹ نہیں ہونا. بس ہوئے میری رنگ سے آؤٹ نہیں ہونا. اب رنگ میں رہیں, مردوں کی طرح رنگ میں رہیں, مقابلہ کرتے رہیں, مقابلہ کرتے رہیں. اللہ سے مدد مانگے, نیکی کے سے مدد مانگے, نماز کے ذریعے مدد مانگے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز اور صبر سے مدد مانگو, صبر کے ذریعے, نماز کے ذریعے, نیکی کے ذریعے, پرہیزگاری کے ذریعے, کیونکہ یہ مقابلہ یہ ہاتھ اور پیر کا اور یہ ٹھوسے بازی کا ٹکر کا مقابلہ نہیں ہے. یہ مقابلہ ایمانی قوت سے ہوگا. وہ اپنی شیطانیت کے ذریعے ہم کو ہرانے کی کوشش کر رہا ہے, ہم اللہ کی مدد کے ذریعے اس کو ہرانے کی کوشش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد لینے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی مدد, اس کا احسان, اس کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. وہ نیکوکاروں کی اسی مدد فرماتا ہے کہ کیا کہیے, اسے ہم مدد مانگتے ہیں, یا اللہ ہماری مدد کر اور ہم اس کا مقابلہ کریں. اپنی نفس کو, نفس امارہ ختم کر کے اسے نفس لوامہ کی طرف لے کے جائیں, جو گناہوں پر ہمیں مذمت کرتی نظر آئے, ہمیں خود مذمت کرے کہ یہ کیا غلطی کر لی. اس طرح نفس لوامہ پر آئیں اور اپنی عبادت کے ذریعے, نیکی کے ذریعے, سچے سے اپنی نفس کو مضبوط کریں, اپنی روح کو مضبوط کریں, اپنے ایمان کو ہم قوی کریں اور اسے مقابلہ کرتے رہیں, مقابلہ کرتے رہیں, مقابلہ کرتے رہیں. اگر ایسا لگے کہ یار دیکھو یہ پھر غلطی ہو گئی, کیونکہ غلطی ہو گئی اگر اللہ نہ کرے بات تقاضے بشیت کو گناہ ہو گیا, تو پھر کھڑے ہو جائیں, نہیں میں لڑوں گا, نہیں میں لڑوں گا, ہمت نہیں ہارنی. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے 40 سال یا 40 سال خاموش رہنے پر مجاہدہ کیا, 40 سال یا 20 سال خاموش رہنے پر مجاہدہ کیا. الحمدللہ آخر کار مجھے خاموش رہنے پر توفیق اور اس کو مدد نصیب ہو گئی. تو کوشش کریں, ہم کوشش کرتے کم کھانے کی, پھر زیادہ کھا لیتے, ارے یار اب رہتا ہی نہیں ہے کھا ہی لیتا ہوں, نہیں میں کم کھانے کی عادت بناؤں گا. ہم کوشش کرتے وزن کم کرنے کی, لیکن وزن کم نہیں ہوتا, ہارنا نہیں ہے. میرے شیخ کمیشنر فرماتے ہیں کہ ہمت ہارنا اپنی یادداشت, اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. ہم ہمت کیوں ہارے, ہم کیوں مایوس ہو جائیں. جب مسلمان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, ایمان برباد کرنے کے لیے اس میں بھی شیطان آتا ہے. یہ مایوس نہیں ہوتا جب تک کہ یہ نکل نہیں جاتا, یہاں تک قبر میں آتا ہے ایمان برباد, ایمان مردے کو ستانے کے لیے. جب اسے پوچھا جاتا مر رب کا, تو یہ اشارہ کرتا ہے بدبخت کہ میری طرف کہ میں تیرا رب ہوں. شیطان قبر میں بھی آتا ہے, جب بندے سے پوچھا جائے مر ربو کا, تو شیطان اشارہ کرتا ہے کہ میری طرف اشارہ اپنی طرف کرتا ہے کہ مجھے اپنا رب بتا دے. اور آپ نے بخاری شریف کی شاید حدیث سنی ہوگی, جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گز مارتا ہوا بھاگتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو اذان سن کر شیطان گز مارتا ہوا بھاگتا ہے. ہم جو قبر کے پاس کھڑے ہو کر جو اذان دیتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان بالقبر جسے کہتے ہیں, کہ ہم قبر کے پاس جب کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں تو اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے. اور جب فرشتے ہمارے مرحوم سے سوال کریں گے تو ہمارا مرحوم اس کے درست جواب دے گا, اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل. تو اذان کی برکت ہے, اذان کی برکت, یہ برکت ہے کہ یہ ایک دلیل موجود ہے کہ اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو ہم اپنے محروم کو بھی شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں شیطان کا مقابلہ کرنا ہے, اور کوئی غلطی ہو جائے, کوئی خطا ہو جائے, پیچھے یار ہم نہیں چھوٹتا, نہیں چھوڑوں گا. یہاں تک کہ اپنی نفس کو مضبوط کریں, کیونکہ ایک بگ فائٹ ہونے والی ہے. یاد رکھیں یہ تو ابھی اتنی وہ ٹھیک ہے, یہ ہو رہی ہیں, یہ چھوٹی موٹی جھڑپیں, یہ نا چھوٹی موٹی جھڑپیں جو شیطان کے ہو رہی ہیں. ایک بہت بڑی فائٹ ہوگی, اور یہ اس وقت ہوگی جب نزا کا عالم ہوگا, جب شیطان ماں کے روپ میں, باپ کے روپ میں, عزیز رشتہ داروں کے روپ میں آ کر کہے گا کہ یہودی ہوگا, نصرانی ہو جا, غیر مسلم ہو جا, یہ مذہب اچھا ہے, وہ مذہب اچھا ہے. اس وقت اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو بندہ ایمان سلامت لے کر چلا جائے گا. وہ بگ فائٹ, وہ مین مقابلہ ہے. اس وقت اللہ کی رحمت سے ہم نے شیطان کو ایسی مار دینی ہے, ایسی مار دینی ہے کہ وہ ناکام و نامراد ہو جائے اور اپنا ایمان ہم سلامت لے کر نکل جائیں. انشاءاللہ بزرگوں کا دامن ہاتھ میں رہا, اولیاء کرام کا دامن ہاتھ میں رہا, صحابہ کرام کی محبت کا دامن رہا, اہل بیت کی محبت کا دامن رہا, میرے پیارے آقا کے عشق و محبت کی شمع روشن رہی, انبیاء کرام کی محبت کی شمع روشن رہی, اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی, نیکی پر استقامت نصیب ہوتی گئی، اللہ کے کرم شامل حال رہا، قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، مدنی انعام پر عمل کرتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں گے، انشاءاللہ نفس کبھی نفس مضبوط اور انشاءاللہ ایمان سلامت لے کے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل پھر انشاءاللہ 8 بجے اپنا سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. ہمارا سلسلہ 11 سے آگے تجاوز کر گیا. 11 بجے امیر سنت کے مذاکرے کا وقت ہے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد امیر سنت کا جو مذاکر و محرم کے حوالے سے جو بیانات و سوال جواب کا سلسلہ ہمارے ریکارڈیڈ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مدنی چینل پر شرح سلسلہ ختم ہوتے کچھ دیر میں اس کو نشر کیا جائے گا. 12 بجے تک فیضان اہل بیت کا سلسلہ رہتا ہے. اس کے بعد دوبارہ یہ نشر مقرر کے طور پر چلایا جائے گا ہمارے یو کے اور یورپ کے اسلامی بھائیوں کے لیے. اگر مجھے پتہ چل جائے گا یہ سلسلہ پھر اس کے بعد مدنی چینل پر کب نشر کیا جائے گا یا اس کا پٹی چلا دیجیے کس کس وقت یہ مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا تاکہ ہمارے ناظرین اس کو بار بار دیکھ سکیں اور فیضان صحابہ اور فیضان اہل بیت سے فیضیاب ہو سکیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل پھر انشاءاللہ تعالیٰ 8 بجے فیضان اہل بیت کا سلسلہ براہ راست مدنی چینل پر ہوگا. کل انشاءاللہ سیرت فاروقی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کیا جائے گا. آج یکم محرم الحرام تھی، ان کا یوم شہادت تھا. الحمدللہ فیضان مدینہ میں بھی اس پر بیان ہوا جامع المدینہ میں اور ان کے لیے بھی سال ثواب کی ترکیبیں رہیں، لیکن ہمیں بھی ترتیب عشر مبشرہ کی واقعات بیان کرنے ہیں. کل 8 بجے تلاوت نعت منقبت کے ساتھ پھر ہمارے اسلام میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور دنیا اور آخرت کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اہل بیت کی شان میں لکھے گئے دو چند منقبت کے اشعار، اس کے بعد صلاۃ و سلام. باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت. یعنی پرین ترین سب فرات سے پیئے، اگر نہیں پی سکتے تھے تو اہل بیت کے یہ چشم و چراغ نہیں پی سکتے تھے. خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت، بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت. دوپہر 1 بجے آج رات 1 بجے یہ دوبارہ نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد دن میں بھی ہے، آج ہوا تھا دن میں بھی. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام پتنی پتنی گونے قدس کی پتیاں پتنی پتنی گونے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام وہ زمان جس کو سب کن کی کنجی کریں حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم کا ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام غوثِ اعظم امام رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں نمازی سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله

الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. پتا چلا ہے کہ آپ نے اپنے کسی مکتوب میں یہ بات بیان کی ہے کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ فلاں گھڑی مقبولیت کی گھڑی ہے تو اس وقت میں درود پاک پڑھوں گا. اور اس وقت آپ جو توجہ دلا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ مغفرت کی دعا یہ کرنی چاہیے, تو اس کی تطبیق کیسے کی جائے گی؟ یہ میں نے مدنی مذاکرے میں بھی غالباً کہا ہے اس طرح کی بات, کہ اگر مجھے کنفرم ہو جائے, یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ مقبولیت کی گھڑی ہے تو میں درود شریف پڑھوں گا, کہ درود شریف بھی دعا ہے اور یہ وہ دعا ہے کہ ساری دعاؤں سے افضل دعا اس کو کہہ سکتے ہیں. البتہ افضل دعا تو وہ حدیث پاک میں ہے, افضل الدعا ہے الحمدللہ, یعنی افضل ترین دعا جو ہے وہ الحمدللہ کہنا ہے. بہرحال درود شریف بہت بڑی دعا ہے اور یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم نے اس پہ رحمت طلب کی اللہ تعالی سے. تو جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم رحمت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کیوں نہیں نوازے گا؟ آپ نے اس دنیا میں یہ مثالیں دیکھی ہوں گی کہ بعض فقیر جو ہیں بڑے یعنی کہ سیانے ہوتے ہیں تو گھر پر جب وہ دستک دیتے ہیں یا کسی کے پاس جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے بال بچوں کی خیر کرے بابا, انہیں اس کو نہیں دعا دے رہا, اللہ تعالیٰ آپ کے بال بچوں کی خیر کرے, تو بندہ کچھ دے دیتا ہے, نہیں کہا یار میرے بال بچوں کو دعا دیتا ہے. تو یہ میں نے مثال دی ہے, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں بال بچے کا لفظ نہیں بولا جائے گا, یہ مثال دی کہ بال بچے چونکہ عزیز ہوتے ہیں تو اسی طرح وہ یہ مثال دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتا ہے, تو ہم اس کے محبوب کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ یقیناً راضی ہوگا تو وہ ہمیں نوازے گا. تو اس لیے وہ درود شریف مقبولیت کی گھڑی میں پڑھنے کا اپنا میں نے عرض کی تھی. تو اس سے کیا یہ مراد ہے کہ میں کوئی دعا مانگوں گا ہی نہیں؟ اچھا, پھر یہ کہ مقبولیت کی گھڑی کا یقین ہو جائے اس میں یہ ہے کہ مجھے پتہ چل جائے, لیکن اب جو مغفرت کی دعا ہم نے کی تو اس میں یقینی طور پر کوئی ایسا پتہ تو نہیں چلا تھا نا کہ بھائی دعا مانگو اب قبولیت کی گھڑی آ گئی. اچھا, دوسرا یہ کہ ہر بات ہر وقت مستحضر رہنا ضروری نہیں, ذہن میں کہ یاد ہی رہے, تو درود شریف بھی قبولیت کی گھڑی میں ضرور پڑھا جائے. تو درود شریف کے علاوہ کچھ نہ کہا جائے یہ تو ضروری نا, کہ اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنی مغفرت کی دعا کر لی, یوں اس کی تطبیق ہو جائے گی کہ دعائے مغفرت بھی کرے, درود شریف بھی پڑھے. امت کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی ممنوع نہیں ہو گیا کہ امت کے لیے بھی دعائے مغفرت کرے, کہ اس طرح بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوگا, اس کے پیارے بھی خوش ہوں گے کہ یہ میری پیاری امت سے ہمدردی کرتا ہے. کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی, بلکہ دنیا میں تشریف لاتے ہی آپ نے سجدہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی, رب حبلی امتی, پروردگار میری امت مجھے ہبا کر دے, مجھے دے دے, اتنی آپ کو امت کی فکر تھی. اس کی ذرا اشارہ کرتے ہوئے خلیفہ اعلی حضرت عاشق ماہ رسالت مداح الحبیب حضرت مولانا جمیل الرحمن رضوی علیہ رحمت اللہ القبی اپنے نعتیہ دیوان قبالہ بخشش میں لکھتے رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا سلا تو سلام حق نے فرما یا کے بچا سلا تو سلام اے شہنشاہ مدینہ سلا تو سلام زینت عرش مؤلہ الصلاۃ والسلام واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد مدینہ. حضور آپ نے جو ایصال ثواب کی ترغیب دلائی تو عموماً محرم الحرام میں ہمارے یہاں کھچڑا وغیرہ پکایا جاتا ہے, شربت تقسیم کرتے ہیں, نیاز وغیرہ کا جو اہتمام ہوتا ہے, تو کیا اس طرح بھی ایصال ثواب ہو جاتا ہے؟ یا مسلمانوں میں یہ رائج ہے, شربت بناتے ہیں, ایصال ثواب کے لیے پلاتے ہیں, کھچڑا بھی کھلاتے ہیں, پانی بھی پلاتے ہیں. تو پانی پلانا, شربت پلانا, کھچڑا کھلانا, کھانا تقسیم کرنا کھلانا, یہ بھی ایصال ثواب کے ذرائع ہیں, اس کی ممانعت تو نہیں گئی. یہ بالکل جائز ہے, اچھا کام ہے کہ اس کو پلا کر جو پیے گا تو ایک مسلمان کا دل خوش ہوگا. اگر یہ بھی نیت کر لی جائے کہ میں مسلمانوں کا دل خوش کر رہا ہوں اس لیے میٹھا میٹھا شربت پلا رہا ہوں یا اس کو کھچڑا کھلا رہا ہوں, تو دل خوش کرنے کا بھی ثواب ملے گا. یہ بھی سال کر دے کہ حدیث مبارکہ میں یہ مضمون موجود کہ فرضوں کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کا دل خوش کرنا ہے. کتنا بڑا ثواب کا کام, کوئی خرچ نہیں. خوب پانی پلائیں, خوب شربتیں تقسیم کریں, جام بھر بھر کے پلائیں, اور عمدہ شربت پلائیں, خالی رنگین پانی کر کے خوشبو ڈال کے نہیں. اچھا اللہ نے آپ کو دیا ہے تو دودھ کا شربت پلائیں, بادام پسے ہوئے پیس کے اس میں ڈالیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بارگاہ رسالت میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ تو گناہگاروں پر بھی بڑا کرم فرماتے ہیں, ان کو بھی نعمتیں کھلاتے ہیں, شربتیں پلاتے ہیں. چنانچہ قصیدہ درود میں آپ کا یہ شعر ہے, ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ, ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ, ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود, ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود. اور ایک دوسری نعت شریف کا شعر بھی سن لیجیے, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, رب معطی یہ ہے قاسم. اس شعر میں مسلم شریف کی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے, انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو میرے آقا اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں یہ شعر کہتے ہیں, رب ہے معطی یہ ہے قاسم. معطی معنی عطا کرنے والا, قاسم معنی تقسیم کرنے والا. رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے, یہ ہے رزق اس کا ہے کھلاتے, یہ ہے کھاتے ہم ہیں کھلاتے, یہ ہے پیتے ہم ہیں پلاتے, یہ ہے روتے ہم ہیں ہنساتے, یہ ہے ماں اکلا دیکھو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے, یہ ہے باپ جگہ میں تیسے بھاگے لطف وہاں فرماتے, یہ ہے مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے, یہ ہے قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے مزدہ رضا کا سناتے, یہ ہے سچی بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور یہ بعض لوگ نیاز پکڑتے ہیں اور نیاز بنانے کے ساتھ ساتھ رات بھر میوزک بھی چلاتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ نماز فجر تک بھی قضا کر دیتے ہیں, تو ایسا ان کا کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. بچہ بچہ جانتا کہ نماز بلا عذر اس طرح جاگتی حالت میں قضا کر دینا تو گناہ کبیرہ ہے. میرے آقا امام اہل سنت فتح رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ نماز اس طرح جان بوجھ کر قضا کر دینے والا ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے, ایک نماز پر ہزاروں سال کے عذاب کا استحقاق. تو نماز تو معاف ہے نہیں, وہ تو پڑھنی پڑھنی ہے. تو میں تو یہ آج سے ہوں, مطلب برسوں سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نظر و نیاز کو ماننے والے ہیں, بزرگوں کی نظر و نیاز کرتے ہیں کھاتے ہیں, یعنی ہم اہل سنت جو ہے وہ نیازی بھی ہے اور نمازی بھی ہے. نیاز کھانے اور نیاز کرنے سے متعلق نیازی اور نمازی, مگر پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں. لیکن نماز فرض ہے, نیاز مستحب ہے, تو فرض تو فائق ہے. نماز نہ پڑھے اور پھر نیاز کرے تو یہ جمتا نہیں ہے. ڈیوٹی نہ دے اور اوور ٹائم کا یہ کیسے کام ہوگا؟ تو اس لیے سب اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کو تاکید ہے کہ نیاز بے شک کریں, ضرور کریں, پہلے جتنی کرتے تھے اس سے اب زیادہ کیا کریں, مگر نماز نہیں چھوڑیں. نماز ہر صورت میں آپ نے پڑھنی ہے. یاد رکھیے کہ حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس میں سے اس کو داخل ہونا ہے. پہلے کسی تھانے میں کسی کی انٹری ہو جائے کہ اب بھائی یہ تم اگر جب بھی علاقہ چھوڑو گے تو ہمیں بتاؤ گے, علاقہ نہیں چھوڑ سکتے بتائے بغیر, اور روزانہ تھانے میں حاضری دے رہی ہے. بعض ایسے جرائم پیشہ ہوتے ہیں, مجرم ہوتے ہیں کہ جن پر اس طرح کی شک لگتی ہے, تو ایسے جرائم کرتے لوگ, تو کچھ بھی اگر علاقے میں واردات ہوئی تو پولیس اس کو پکڑتی ہے, اگر تو اس کو روزانہ انٹری کرانی پڑتی ہے تھانے میں, روزانہ یا وارہ دیے کہ کوئی اس کا قانون ہے تو اس کو حاضری دینی ہوتی ہے تھانے میں. ایک تھانے میں اگر کسی کا نام اس طرح درج ہو جائے تو اس کے لیے وبال جن بن جائے کہ وہ کہیں آنے کا رہا نہ جانے کا رہا. تو نعوذ باللہ من ذالک, آپ سوچئے تو صحیح کہ اگر کسی بد نصیب کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا گیا تو اس کا تصور نہیں ہو سکتا. تو یہ کتنی بڑی بدبختی, کتنی بڑی اس کے لیے ہلاکت ہے. اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. تو سب کے سب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو مدنی چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں, وہ آج سے نیت کریں کہ ہرگز ہرگز نمازوں میں کوتاہی نہیں کریں گے, پانچوں نمازیں پڑھیں گے. اور اسلامی بھائی یہ بھی نیت کریں کہ ہم با جماعت پڑھیں گے, مسجد میں جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی نیت کریں کہ اب تک جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں, اگر ہوئی ہیں تو وہ بھی حساب لگا کر قضا عمری کریں گے اور توبہ بھی کریں. قضا عمری کے لیے آپ کو آسان طریقہ نماز کے احکام, جو کہ مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کے ادارہ اس نے شائع کی ہے, اس میں قضا نماز کا طریقہ نامی مختصر دا رسالہ ہے, اس میں قضا نماز کا طریقہ لکھا ہے, وہ ضرور لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کے مکتبۃ المدینہ کی صورت نہیں ہے, کتاب خریدنے سے نہیں مل رہی, آپ اس ملک میں یا ایسے شہر میں, کوئی حرج نہیں ہے, آپ انٹرنیٹ پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net پر کلک کریں تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو نماز کے احکام بھی آ جائیں گے اس میں, اور یہ کہ قضا نماز کا طریقہ بھی آ جائے گا, اس علیہ ثواب کے طریقے کا, فاتحہ کا طریقہ, یہ رسالہ بھی اس میں آ جائے گا, بلکہ مکتبۃ المدینہ کے جتنے بھی مطبوع رسائل ہیں تقریباً اس میں آپ کو مل جائیں گے, ساری بیانات کی کسیڈیں بھی اس میں مل جائیں گی, ساری آپ کو وہاں وی سی ڈیز بھی مل جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. بلکہ کم و بیش 27 لاکھ مقامات کے نمازوں کے اوقات بھی اس ویب سائٹ پر آپ کو مل جائیں گے. آپ ذرا بٹن تو دبائیں, اب تو ترقی بہت ہو گئی, سائنس نے کیسی کیسی ہماری خدمت شروع کر دی ہے, ہماری خدمت کر رہا ہوں ان معاملات میں, تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہ نعمتیں حاصل کریں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے. لیکن سائنس کی ہر بات سے مجھے اتفاق نہیں ہے. مثلا سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان بندر کی پیداوار ہے, تو اس سے اتفاق نہیں ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے, اس لیے کہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ انسان آدم علیہ السلام سے پیدا ہوا ہے, سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی, ان کو پیدا کیا, تو ہم اس کی اولاد ہیں. جو ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ بندر کی اولاد ہیں ہم, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے, اس سے توبہ کرنی ضروری ہے. اگر کسی مسلمان کہلانے والے نے بھی عقیدہ بنا لیا تھا تو وہ اسلام سے خارج ہے. ہاں, اس کو توبہ کر کے, بھلے نمازیں بھی پڑھتا ہو کوئی کام نہیں دیں گی, توبہ کر کے نئے سرے سے اسلام قبول کرنا ہوگا. اگر اسی حالت میں شادی کر لی تھی تو یہ شادی بھی نہیں ہوئی, دوبارہ اس کو شادی بھی کرنی پڑے گی توبہ اور کلمہ کے بعد. ٹھیک ہے, اللہ علیہ شادی نہیں کر سکتے, شادی کارڈ نہیں چھپوا سکتے, تو چپکے سے جو نکاح کا طریقہ اس کے مطابق نکاح کر لیں. اس کا طریقہ بھی دیکھنے کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے طریقہ حاصل کر سکتے ہیں. مختلف رسالوں میں مثلا 28 کلمات کفر, یہ رسالہ تو ویسے سب کو پڑھنا چاہیے, اس میں الحمدللہ آپ کو تجدید ایمان کا طریقہ, نئے سرے سے ایمان قبول کرنے, اسلام قبول کرنے کا طریقہ, نئے سرے سے ایمان لانے کا طریقہ اور نکاح کا طریقہ آپ کو مل جائے گا, اس میں اس کے مطابق کر لیجیے. یا رسالہ 28 کلمات کفر یہ حاصل کر دیجیے مکتبۃ المدینہ سے, بہت مختصر سا رسالہ, ایک آدھ روپیہ یا 2 روپیہ اس کا دیا ہوا پاکٹ سائز کا, اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہو چکا ہے 28 کلمات کفر کا. تو بہرحال یہ کہ وہ نیاز, شربت, کھچڑا, پلاؤ، بریانی، چنے جو بھی کریں یہ ضرور کریں، لیکن ان کا ادب بھی کریں. ان کو بعض لوگ یوں اچھالتے ہیں لوگوں میں، اس طرح کے زمین پہ گرتے ہیں اور لوگوں کے پاؤں میں آتا ہے تو رزق کی بے ادبی ہے. تو ویسے ہی رزق اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور نیاز کے بعد تو اس کی عظمت اور بڑھ گئی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ایک بار اپنے معتقدین کے ہجوم میں تشریف فرما تھے، اور تخت پر دیکھ وہ لکڑی کا جو منچ نما ہوتا ہے اس کو تخت بھی بولتے، جیسے میں اس وقت بیٹھا ہوں یہ جو منچ آپ کو نظر آ رہا نا اس کو تخت بھی بولتے. تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان تخت پر تشریف فرماتے، تو کسی نے آ کر کوئی مٹھائی پیش کی اور اس کی یا سیدی سرکار غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکرم کی نیاز کے لیے لائے ہوں، آپ فاتحہ پڑھ دیجیے. میرے آقا اعلی حضرت نے فاتحہ پڑھا اور ایصال ثواب کیا غوث پاک کی بارگاہ میں اور تقسیم کرنے کے لیے واپس دے دیا. تو تقسیم نیاز کی وہ شیرینی جو تم کی گئی، اچانک اعلی حضرت، حالانکہ اس وقت آپ کی طبیعت میں کچھ علالت تھی، تاہم آپ تخت سے نیچے اتر آئے اور زمین پر اکڑوں بیٹھ گئے اور زبان کی نوک سے کچھ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے. اس کے بعد پھر تخت پر براجمان ہو گئے. حاضرین تعجب سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ دراصل غوث پاک کی نیاز کی شیرینی کا ایک ذرہ بے خیالی میں تقسیم کرنے والے کی زمین پر تشریف لے آیا تھا، تو میں اس کو نوکے زبان سے اٹھا رہا تھا. تو اس طرح حاضرین کے دلوں میں نیاز کی عظمت کو مزید تقویت ملی. بغداد کے 11 چاند لگ گئے کہ نیاز کی مزید عزت کرنی چاہیے، توقیر کرنی چاہیے. تو غوث پاک سے زیادہ عظمت یقیناً سید الشہداء شہنشاہ کربلا، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنہ کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت زیادہ، ان کا درجہ زیادہ. صحابی بھی تھے اور نواسہ رسول تھے. تو جب غوث پاک کی نیاز کا یہ احترام ہے تو سید الشہداء شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ہر باشعور مسلمان سمجھ سکتا ہے. تو ان کی نیاز کے چنے اس طرح بے دردی سے لٹانا کہ قدموں تلے روندے جا رہے ہیں، اور سبیل کا پانی اس طرح بے احتیاطی کے ساتھ پلانا کہ وہ پانی کے ریلے بہ رہے ہیں، لوگوں کے قدموں میں آ رہا ہے پانی، نہ نہ نہ نہ، اتنا سنبھال کر گلاس بھرا جائے کہ چھلکے نہیں پانی، اور بڑے احترام کے ساتھ پینے والے کو پیش کیا جائے، اور پینے والے بھی عادت کے مطابق ادھورا چھوڑ کر ادھورا جو روڈ پہ پھینک دیتے. عام طور پر پانی پینے والے کیا کرتے ہیں، پانی تھوڑا سا پیا گلاس میں، تھوڑا بچانا ضرور ہے، چند قطرے بچائیں گے اور پھر وہ گلاس کو جھاڑتے زمین کی طرف. تو یہ تو ویسے ہی اسراف ہے عام پانی بھی، اور نیاز کے پانی کی اس طرح بے حرمتی مزید برائی میں اضافہ ہوگا اس کام کو یہ کرے گا. تو اس لیے نہ نیاز کا پانی اس طرح پھینکا جائے، نہ سادہ پانی عام پانی پھینکا جائے، کہ یہ اسراف ہے. اور قرآن پاک میں ہمیں حکم ہے ولا تبذر تبذیرا، اور فضول نہ اڑاؤ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو فضول خرچی تو کسی معاملے میں ہونی نہیں چاہیے. تو اسی طرح شربت کا بھی احترام کیا جائے کہ ایک قطرہ بھی حسینی شربت کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ آئے، سب پیٹ میں جائے. گلاس بھی شربت والا ہو سکے تو ذہن نصیب تھوڑا سا مزید پانی ڈال کر دھو کر پی لیجیے. یہ حسینی شربت ہے، یہ تو یہ جام تو قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے. اسی طرح نیاز، اسی طرح کچڑا، کہ ایک قطرہ ایک ذرہ ضائع نہ ہو، اس کا بے ادبی نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو. تو اس طرح نیاز کا احترام کریں گے تو پھر انشاءاللہ جو برکتیں ملیں گی دنیا اور آخرت میں وہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. عز و جل ہم سب کو نظر و نیاز کا حقیقی احترام نصیب فرمائے. ہمارے مدنی چینل والے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس بات کو ضرور نوٹ کر لیں کہ شہداء کربلا کی نیاز کرنی کرنی اور کرنی ہے، لیکن اس کا احترام بھی بجا لانا ہے. پچھلے جو بھی بے احترامیاں ہوں اگر ہوئی ہیں اور گناہ ہوئے، اگر اسراف ہوا تو اس کی توبہ کیجیے، اور اب عزم کیجیے کہ بھلے ہم تھوڑا کریں گے مگر اس کا احترام کریں گے، اگر سنبھال نہیں سکتے تو زیادہ نہیں کریں گے، تھوڑا کریں گے اور عمدہ کریں. انہیں کم از کم ایسا تو کریں کہ جو آپ اپنے بیٹے یا بیٹی شادی میں پکاتے ہیں، کتنی آئٹم پکاتے ہیں شادی میں، ایک سے ایک آئٹم میں پکاتے ہیں، بڑی عمدہ پکاتے ہیں اور اچھے سے اچھے باورچی سے پکواتے ہیں. اور آقا کے نواسے مظلوم شہید کی اگر آپ نیاز کرتے ہیں تو سادہ یعنی کہ سستے میں سستی چیز پکاتے ہیں اور سستے میں سستا باورچی ڈھونڈتے ہیں اور سستے میں سستا اور گھٹیا میں گھٹیا اس میں وہ اجزاء جس کو آپ مٹیریل بولتے ہیں یہ استعمال کرتے ہیں پکانے میں. یہ عام نیاز کا دیکھا ہے، یہ شادی اور نیاز کا کھانا پہچانا جاتا ہے. اگر عمدہ کھانا ہو تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شادی کا ہے، اور اگر بالکل تیسرے درجے کا کھانا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ نیاز کا ہے. یہ تفاوت کیوں؟ وہ پہلے درجے کا جو ہے وہ نیاز میں ہونا چاہیے. اپنا بیٹا تو کسی سے بڑا تو ہو نہیں سکتا، بیٹے کا بھلے وہ تیسرے درجے والا ہو لیکن میرے آقا کے بیٹے اور شہزادے اور شہید گلگوں قبا اور راکیب دوش مصطفیٰ شہید کربلا اور دیگر شہداء کربلا کی نیاز ہو تو وہ تو غیر عمدہ ہونی چاہیے. اسی طرح دیگر بزرگوں کی نیاز، اور پھر جب سب کی نیاز عمدہ ہو تو جشن ولادت کی نیاز کیسی ہونی چاہیے سمجھ سکتے. اس میں تو ہو سکے تو سونا پیس کے ڈالا جائے، ایک یعنی مبالغہ ہے کہ سونے کا کشتہ ڈالا جائے. آپ ایک نیوالا کھلائیں، آپ کا نام بھلے نہ ہو کہ یہ صاحب اس نے 112 دے گئے پکائیں، اب 12 دیں گے پکائیں، لیکن اس میں سونے کا کشتہ ڈالیں. اس کو دیسی گھی میں پکائیں، اصلی گھی میں، بکرے کا گوشت ہو بھی جوان بکرے کا گوشت ڈالیں، بالکل حلوان ایسا کھلائیں کہ کھانے والا انگلیاں کھا جائے. یہ محاورہ انگلیاں کھانا، یعنی کہ ایسا دل اس کا خوش ہو جائے کہ باغ باغ ہو کر باغ مدینہ ہو جائے اس کا دل. اور آپ یہ نیت بھی کیے رکھیں کہ میں مسلمانوں کا دل بھی خوش کر رہا ہوں اور وہ ثواب بھی کمائے دل خوش کرنے والا. ایسا کریں نا، کیا مطلب آپ اتنی دے گی اور نام اور غریبوں کو دھکے مارے مالداروں کو، اور پھر معاذ اللہ ٹیبل کرسی پر کھلا رہے، طریقہ نصرانیوں والا کھلانے میں لگا رکھا آپ نے. تو آپ یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں یا اپنی واہ واہ اور اپنی شہرت کا ڈھول بجانا چاہتے ہیں؟ ذرا دل پر غور کر لیں. غریبوں کو بھی کھلا، امیروں کو بھی، سب کو کھلا. دعوت دینا، کارڈ چھاپنا منع نہیں ہے، بے شک آپ چھاپیں، لیکن غریبوں کو دھکے نہ مارے، غریبوں کو عزت کی جگہ پر بٹھائیں. چلو ٹھیک ہے، اگر مالداروں کو ذلت کی جگہ پر بٹھانے کا آپ کا ذہن نہیں بنتا تو کم از کم غریبوں کو بھی عزت کی جگہ پر تو بٹھائیں اور ان کو بھی مان دیں. سب کے ساتھ ہو سکے تو یکساں سلوک کریں. عموماً ہمارے یہاں شامیانے لگتے ہیں اور جو سڑکیں بھی بند کر دی جاتی ہیں اور یہ ٹینٹ وغیرہ لگا کر جو نیاز کے نام پر ترکیب ہوتی ہے، تو اس میں جو باہر رہ جاتے ہیں یہ عموماً اس طرح کے گداگر قسم کے جو فقیر جس کو ہم کہتے ہیں باہر، ان کا جو رش لگتا ہے، تو اس غریبوں سے مراد آپ کی یہ ہے یا اسے کون غریب؟ اور یہ ضمن جو میں نے عرض کی جو سڑکیں بند کر کے جو دیگے بنانا اور یہ جو شامینے وغیرہ لگانا، تو کچھ اس معاملے میں بھی روشنی ڈال دیں. اب یہ جو بھیک منگے جو ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جس کو پیشہ ور گداگر کہا جائے، پروفیشنل فقیر جو ہوتے ہیں، سچی بات ہے ان کو تو پانی بھی نہ پلایا جائے، بے شک ان کو آپ نہ کھلائیں، کیونکہ ان کی تو حوصلہ افزائی کسی حال میں کرنی نہیں ہے. جو پیشہ ور گداگر ہیں جس کا آپ کو واقعی یعنی کہ صحیح اندازہ ہے کہ جو سفید پوش ہے وہ اس طرح یوں بھیڑ میں گھسے گا نہیں، آڑا اوڑی نہیں کرے گا کہ میں میرا کھانا کھلاؤں. تو سفید پوش غریب جیسے رشتے دار میں ایسا ہوتا ہے کہ مالدار آیا, آئیے حاجی صاحب آئیے, آئیے سیٹ صاحب ماشاء اللہ ان شاء اللہ سبحان اللہ گلے مل رہے, اور غریب آیا وہ بےچارا اگر خود آ کر بڑھ کر سلام کرنے کی صورت کرتا بھی ہے تو بالکل پھس پھسے انداز میں ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ ملا لیے اور مسکرا مسکرا کر سیٹ صاحب کے پیچھے لگے حاجی صاحب حاجی صاحب. اب یہ خوشامد نہیں تو کیا ہے حاجی صاحب, کیا دے گا تجھے یار, اب تجھے نوالا تیرا کھا کر تیرے گھر میں دیکھ تو انڈے لے تیرا. مگر یہ مالدار ہوگا خامہ خا کا روب ہے, مالدار سے آدمی خوشو خوشو کرتا عاجزیاں کرتا ہے دیتا ہے, مالدار بھی کوئی ٹکا تھوڑی دیتا ہے, اگر پتہ نہیں کیوں اس کا روب ہے. غریب بیچارہ وہ اس کو تو بھائی بیٹھ جا بیٹھ جا, اس کو یوں کہہ دیا مالدار آئیے آئی صاحب ادھر ادھر, نہیں نہیں آئی صاحب نہیں نہیں ادھر ادھر ادھر ادھر تشریف کیا. تو اس طرح کیا غریب کا دل بجھتا نہیں ہوگا. مجھے غریب کے ساتھ ایک واقعہ ہوا اس لیے مجھے زیادہ اس کا احساس ہے تجربہ ہے کہ ایک بار کسی نے مجھے شادی کی دعوت دی, مجھے پتہ اس وقت بھی تھا کہ بغیر دعوت کے کسی کا کھانا نہیں کھانا چاہیے. تو اب اس نے دعوت دی مجھے دوست نے اور میں ایک حال میں وہ کھانے کا انتظام تھا میں وہاں گیا, میں ان دنوں غالباً امامت کرتا تھا تو کپڑے میرے وہی سادے ہوتے تھے کرتا پاجامہ وغیرہ یا شلوار. تو میں جب حال پر گیا تو جو شوٹیڈ بوٹیڈ شرٹین کیے ہوئے انگریزی لباس پہنے ہوئے داڑھی منڈے ہوئے دھڑا دھڑ اندر جا رہے تھے, مجھے وہ جو بواب تھا کیا بولے گیٹ کیپر, جو گیٹ کیپر تھا اس نے روک دیا, کہا مولانا تم نہیں جا سکتے. اب میرے تو کاٹو تو خون نہیں کیوں, میں ٹھیک ہے داڑھی والا تھا لیکن میں بھی معاشرے کا کر تھا, میں کوئی پیشاور گداگر تو نہیں تھا جو تجربہ کرو تھا اور روپ سے کھڑا رہتا, میں تو گھبرا گیا لیکن یار یہ تو بڑی بے عزتی ہوئی اپنی کیا کروں. تو میں اسی ششوپن میں تھا, میں نے اسے بحث نہیں کی, میں نے کہا اسے بحث کروں گا دھکے مار کے نکالے گا مجھے مزید تکلیف ہوگی. ایسے موقع پر ہمیشہ خیال رکھیں کہ وہ الجھن نہیں پڑنا چاہیے ورنہ وہ مزید اپنا امپریشن خراب پڑے. تو میں کھڑا ہو گیا ٹھٹک کر, خوش قسمتی سے جس نے مجھے دعوت دی تھی جس کے یہاں شادی تھی اس کے بھائی کی یا بہن کی شادی ہوگی انہیں مجھے دیکھ لیا تو وہ ایک دم آ گیا کہ نہیں نہیں مولانا کو روکو نہیں آنے دو ہمارا مہمان ہے کر کے وہ مجھے الحمدللہ اس طرح امان مل گیا. تو اس سے بھی یہ لگا کہ دیکھو یار کیسا عجیب و غریب بلکہ غریب و عجیب ماحول ہو گیا ہے کہ اسلامی صورت اسلامی حلیہ اس کا کوئی لوگوں کے دلوں میں احترام نہ رہا, جن کے دلوں میں نہ رہا ان کے دلوں میں نہ رہا. اور شوٹیڈ بوٹیڈ اگرچہ مطلب جھوٹا ہوگا جادی بھی ہوتے ہیں بعض لوگ, ایسے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے لوگ باقاعدہ اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ شادی حالوں میں جو کھانا ہوتا نا ٹیپ ٹاپ کر کے اور بڑے مطلب یعنی کہ بن ٹھن کر ان کو داخلے کا انداز بھی پتا ہوتا کہ ذرا بھی جھجکیں گے ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں گھبراہٹ کا اظہار ہوگا تو کوئی شک کرے گا. بلا تکلف بڑے روب سے پٹاخ پٹاخ جوتے بجاتے ہوئے وہ ہال میں جا کر دم سے بیٹھ گیا. اس میں نا لڑکی والے سمجھتے ہیں کہ لڑکے والے کا آدمی ہے, لڑکے والے سمجھتے لڑکی والے کا آدمی ہے, کی ترکی بن جاتی ہے. لیکن یہ اس کو یہ حدیث شریف یاد رکھنی چاہیے کہ جو بغیر دعوت کے گھسا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گر ہو کر نکلا, یہ حدیث کے الفاظ ہیں تقریباً یہی ہے. اور اس طرح مطلب بغیر دعوت کے کسی کے یہاں اس طرح کھانا کھا لینا یہ حرام ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نیاز کا کھانا ہے تو آپ سمجھے کہ نیاز کا کھانا بغیر دعوت کے کھانے میں حرج نہیں ہے, اس میں بھی صورت ہے بغیر دعوت کے کھانے اور نہ کھانے میں. مثلا اس نے عام ہے دروازہ کھلا ہوا اور جو آئے اس کو آ جاؤ بلایا جا رہا ہے اور بانٹا جا رہا ہے تب تو یہ اس نے عام ہے تو بغیر دعوت کے کھا سکے گا. اور اگر باقاعدہ سے کارڈ چھاپے ہیں کناتیں تانی ہوئی ہیں اور مخصوص مہمانوں کی آمد ہو رہی ہے تو اب اس نے بھی بغیر دعوت کے کھائے گا تو گناہگار ہوگا. یہ نہیں سمجھے کہ نیاز کا کھانا سب کا حق بن گیا, اب بھائی حق کے ساتھ یہ تو نیاز ہے تو سب کھا سکتے ہیں بغیر مالی. اب جیسے کہ ایک پکانے والے نے گیارہویں شریف کی نیاز کی اور اس نے 111 کے حساب سے کھانا پکوایا اور اس نے اپنے حساب سے 111 مہمانوں کو دعوت دے دی. اب اگر دھڑاپ دھڑ 500-700 اور گھس گئے اس میں کہ نیاز ہمارا آبا یہاں کے کھاؤ اور مہمان اطمینان سے آئے, اس میزبان کی گت کیسے بنے گی, اس میں گزرے گی کیا؟ یہ ایک عقلی دلیل دی آپ کو میں نے. تو بہرحال یہ کہ نیاز میں لوگوں کو دعوت دینا, کارڈ دینا, اہتمام سے بلانا, یہ سب جائز ہے, یہ ممانعت نہیں ہے. میں نے جو آپ کو کہا نا کہ غریبوں کو دھکے مارے جائیں یا غریبوں کو مطلب ہے کہ نو لفٹ کیا جائے, یہ نہیں ٹھیک. اب اگر کوئی صرف مالداروں ہی کو دعوت دیتا, غریب کو دعوت نہیں دیتا, وہ وہاں بلاتا ہی نہیں ہے, تو یہ بھی جائز ہے. جبکہ غریبوں کی تحقیر مقصود نہ ہو, ہر ذاتی مفاد پر بھی حکم شرعی اور حکم غریب تو نہیں کی جائے گی. تو انما الاعمال بالنیات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قربان ہو گئے کربلا والے, دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے. تیری دھوم مچی ہو.